ขออนุญาตนะครับกล่าวธรรมวินัยนี่เราก็มาขึ้นปรมัตถทีปนีอัตถกถาคุตตกนิกายอิติวุตกะนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังอธิบายอารัมภกถาอยู่นะครับยังไม่ได้เข้าขยายพุทธพจน์นั้นๆเลยนะครับต่อจากครั้งที่แล้วที่ชื่อว่าอิติวุตกะนี่นะครับเป็นชื่อของคัมภีร์จัดเป็นสีนิบาตนะครับมันคล้ายๆกับอังคุตรนิกายนะอังคุตรนิกายนี้ไปจนถึงเอกาทัสกนิบาตนิบาต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับถ้า1เรียกเอกานิบาต2เรียกทุกานิบาต3เรียกปิกานิบาตเป็นต้นนะครับส่วนอิติวุตกะนี้แค่4นิบาตถ้าอังคุตรนิกายถึง11นิบาตเพราะฉะนั้นก็จะคล้ายๆกับอังคุตรนิกายนะฮะทีนี้ในคาถานั้นท่านอธิบายว่าชื่อว่าอิติวุตกะนี้จัดเป็นนิบาตเนี่ย4อย่างคือเอกนิบาตหมวด1ว่าไงนิบาตตรงนี้น่าจะแปลว่าหมวด1ทุกานิบาตหมวด2ติกานิบาตนี่ก็เรียกว่าหมวด3จตุกานิบาตก็เป็นหมวด4เพราะฉะนั้นคัมภีร์อิติวุตกะนั้นก็นับเนื่องในพระไตรปิฎกเรียกว่าสุตันตปิฎกนะครับพระไตรปิฎกนี่มี3ใช่ไหมพระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกแล้วก็พระอภิธรรมปิฎกฉะนั้นคัมภีร์นี้ก็อยู่ในพระสุตันตปิฎกนะครับถ้าบอกว่าสุตันตปิฎกก็คือไม่ใช่พระวินัยและไม่ใช่พระอภิธรรมแล้วคัมภีร์นี้นะครับคัมภีร์อิติวุตกะนี้อยู่ในคุตตกนิกายในนิกาย5อย่างคือนิกายมี5อย่างคือ1ทีฆนิกาย2มัชฌิมนิกาย3สังยุตตนิกาย4อังคุตรนิกายเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะคัมภีร์นี้ก็เรียกว่าเป็นคัมภีร์ในประเภทคุตตกนิกายนะคุตตกนิกายในนิกาย5อย่างนะแล้วก็คัมภีร์อิติวุตกะนั้นนับเนื่องในนวังคสตุศาสตร์นะครับจัดเป็นอิติวุตกะนวังคสตุศาสตร์นั้นแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยองค์9องค์9คือ1สุตตะ2เคยะ3ไวยากรณะ4คาถา5อุทาน6อิติวุตกะ7ชาดก8อภูตธรรม9เวทัลละเพราะฉะนั้นคัมภีร์นี้เรียกว่าอิติวุตกะในคำสอนอันประกอบไปด้วยองค์9ทีนี้ท่านนับโดยจำนวนธรรมขันธ์ก็บอกว่าสงเคราะห์เข้าในธรรมขันธ์จำนวนเล็กน้อยคือไม่มากนะครับไม่มากไม่เหมือนพระวินัยทั้ง 21,000 พระธรรมขันธ์นะพระสูตรนี่มี 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรมนี่มี 42,000 พระธรรมขันธ์อันใน 21,000 ธรรมขันธ์ก็ส่วนน้อยของธรรมขันธ์ทั้งหมดเหล่านั้นนั้นที่อยู่ในคัมภีร์นี้นะงั้นคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นคำที่พระอนนทเถระผู้เป็นธรรมพันดาคาริกปฏิญญาไว้ว่าคำนี้นะเป็นคำของพระอนนทที่ท่านปฏิญญาไว้ว่าธรรมะเหล่าใดที่เป็นไปแก่ข้าพเจ้าธรรมะเหล่านั้นข้าพเจ้าเรียนจากพระพุทธเจ้า 82,000 จากภิกษุอีก 2,000 คือภิกษุก็เรียนจากพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยนะจึงรวมเป็นพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระอนุนท่านเรียนมาเนี่ยนะครับส่งไว้ด้วยใจคล่องปากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในคัมภีร์อิติวุตกะนี้ถ้าว่าโดยพระสูตรนะครับมีอยู่ทั้งหมดรวมไว้ประมาณ112สูตรนะทั้งหมดเลยนะในเล่มนี้มีทั้งหมด112สูตรเนี่ยก็มาแบ่งว่าเอกานิบาตนี่มีอยู่27สูตรนะครับทุกานิบาตมีอยู่22สูตรติกานิบาตมีอยู่50สูตรแล้วก็จตุกานิบาตก็อีก13สูตรรวมเป็น112สูตรอิติวุตกะนั้นในบรรดานิบาตเนี่ยนะครับนิบาตมี4นิบาตใช่ไหมเอกานิบาตทุกานิบาตติกานิบาตแล้วก็จตุกานิบาตนิบาตแรกคือเอกานิบาตเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับแรกก่อนนะครับแล้วในนิบาตเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีหลายวรรคท่านแสดงปาติโภควรรคเป็นวรรคแรกก่อน ป็นวรรคข้อแรกก่อนทีนี้ใน120สูตรเนี่ยก็แสดงโลภะสูตรเป็นสูตรแรกเดี๋ยวนะครับที่เริ่มแสดงไปกล่าวไปเมื่อวานบ้างแล้วอันหนึ่งอิติวุตกะแม้นั้นมีคำขึ้นต้นที่ท่านพระอานนท์กล่าวไว้ในคราวทำสังคยนาใหญ่ครั้งแรกนะครับเรียกปฐมมหาสังคีตินะครับมีที่ว่าวุตังเหตังภควตาเป็นคำแรกคือลักษณะของคัมภีร์นี้มีความเด่นเฉพาะตัวคือวุตังเหตังภควตาว่างั้นนะก็การสังคยนาครั้งใหญ่เนี่ยนะครั้งแรกนี้นั้นยกขึ้นสู่แบบแผนปรากฏอยู่ในวินัยปิฎกแล้วแลอันหนึ่งคาถามากใดที่จะพึงกล่าวไว้เพื่อจะได้เข้าใจในคำขึ้นต้นในที่นี้คาถามักแม้นั้นก็ได้กล่าวไว้แล้วโดยพิสดารในอัตถกถาทีฆนิกายชื่อว่าสุมังคละวิลาสินีเพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบตามนัยยะที่กล่าวไว้ในอัตถกถานั้นเถิดคือถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ประวัติเกี่ยวกับการสังคยนานะครับก็ดูได้ในทีฆนิกายอัตถกถาพรหมชาลสูตรนะครับตอนต้นๆของพรหมชาลสูตรถ้าฉบับ91เล่มอยู่เล่มที่11นะครับตรงนั้นก็จะกล่าวถึงการสังคยนานี้เฉพาะในพระสูตรนะครับถ้าหากว่าจะดูในพระวินัยก็ดูได้ในพาหิระนิทานนะครับหรือว่าในเวรัญชกันในเวรัญชกันนั้นจะกล่าวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าดูในเวรัญชกันหรือในเล่มหนึ่งนะวินัยปิฎกเล่มหนึ่งเลยนะหรือว่าดูในทีฆนิกายก็ไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ทีนี้เริ่มวรรณนานิทานก่อนนะครับคือเรื่องราวคำว่านิทานก็คือเหตุหรือเรื่องราวนั่นเองก็คำขึ้นต้นมีอธิว่าวุตังเหตังภควตาและพระสูตรมีอธิว่าเอกธรรมังภิกขเวปชหทะนี้ใดคำขึ้นต้นและพระสูตรนั้นนะครับคือเขาจะอธิบายแล้วบททั้งหลายมีบทอธิว่าวุตังภควตาเป็นบทนามคือบทในภาษาบาลีทั้งหมดนี้มีอยู่แค่4บทเท่านั้นนะครับคือบทนามนี่อย่างหนึ่งบทนิบาตนี่อย่างหนึ่งบทอุปสรรคนี่อย่างหนึ่งบทอาขยาตนี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นบทในภาษาบาลีมีอยู่แค่4บทแล้วท่านก็มาแยกให้ดูว่าวุตังภควตาเป็นนามเนี่ยนะอิติเป็นนิบาตปชหทะขอไปปะในบทว่าปชหทะเนี่ยนะปะสับเนี่ยนะเป็นอุปสรรคแล้วก็ชหทะนี้เป็นอคยาตนะก็พึงทราบการจำแนกบทในที่ทุกแห่งตามนัยยะนี้เพราะฉะนั้นในการเรียนพระคัมภีร์เหล่านี้ก็พยายามแยกดูว่าบทไหนเป็นอะไรนะครับอันนี้กล่าวถึงผู้ที่จะเรียนอ่านคัมภีร์นี้แบบภาษาบาลีนะครับโดยความหมายหรือโดยอัตถะวุตตะสับที่มีอุปสรรคและไม่มีอุปสรรคนะวุตตะนี้โดยศัพท์แปลว่ากล่าวแล้วใช่ไหมครับไอ้กล่าวแล้วเนี่ยนะกล่าวแล้วเนี่ยบางคำก็มีอุปสรรคนำหน้าบางคำก็ไม่มีอุปสรรคนำหน้าก่อนทีนี้วุตตะศัพท์นี้มีหลายความหมายนะครับมีหลายอรรถะว่างั้นเถอะเช่นปรากฏในอรรถะทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่าการหว่านพืชก็ใช้วุตตะศัพท์เหมือนกันนะการหว่านพืชอันนี้คือศัพท์ในพระไตรปิฎกนะครับวุตตศัพท์ในพระไตรปิฎกเนี่ยเห็นที่ไหนไปแปลว่ากล่าวหมดไม่ได้นะครับวุตตศัพท์เนี่ยเพราะบางแห่งแปลว่าหว่านพืชเช่นการหว่านพืชหรือบางแห่งก็แปลว่าการทำพืชที่หว่านแล้วให้เสมอกันวุตตศัพท์บางแห่งก็แปลว่าการโกนผมนะครับวุตตศัพท์บางแห่งก็หมายถึงการเลี้ยงชีวิตวุตตศัพท์บางแห่งก็แปลว่าการหลุดพ้นนะวุตตศัพท์บางแห่งก็แปลว่าการเป็นไปโดยความเป็นปาพจน์นะครับคือคำสอนน่ะนะหรือว่าบางแห่งก็วุตตศัพท์แปลว่าการเล่าเรียนบางแห่งก็บอกวุตตศัพท์นี่แปลว่าการพูดเพราะฉะนั้นวุตตศัพท์นี่แปลได้8ความหมายนะท่านยกมาให้ดูทีนี้ในศัพท์เหล่านั้นท่านก็จะยกที่มาให้ดูก่อนว่าวุตตศัพท์นี่แปลว่าการหว่านพืชเช่นในพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าโคทั้งหลายของเขากำลังตกลูกพืชที่หว่านในนากำลังออกผู้ใดไม่ประทุษร้ายต่อมิตรทั้งหลายผู้นั้นย่อมได้บริโภคผลของพืชทั้งหลายที่หว่านไว้แล้วอันนี้ในคาถาก็มีวุตตศัพท์แต่วุตตศัพท์ตรงนั้นต้องแปลว่าการหว่านพืชนะครับไปแปลว่ากล่าวไม่ได้กล่าวพืชอะไรเป็นต้นแปลอย่างอื่นไม่ได้ต้องแปลว่าการหว่านพืช หรืออีกบางแห่งก็แปลว่ากามาในการทำพืชที่หวานให้เสมอกันด้วยวัตถุทั้งหลายมีคราดเป็นต้นเนี่ยนะไอการเกลี่ยอะไรเป็นต้นเนี่ยนะการเกลี่ยพื้นดินการเกลี่ยเมล็ดข้าวเป็นต้นการกระจายทั้งหมดเหล่านี้นะก็ยังใช้ในความหมายว่าวุตสับเหมือนกันนั่นนะวุตสับเป็นสับอธิบายเหมือนกันเช่นในบทว่าโนจะโคปฏิวุตตังวุตตะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าการทำพืชที่หวานให้เสมอกันคือตรงนี้ให้เห็นหลักการแปลเท่านั้นเองนะครับหรือให้เห็นความสามารถของผู้เรียบเรียงคัมภีร์หรือว่าของโบราณอาจารย์ที่เขาเรียบเรียงคัมภีร์เนี่ยเขาไม่เห็นว่าเขาเห็นศัพท์แล้วเขาจะแปลไปเรื่อยเปื่อยนะครับเขารู้นะว่าศัพท์นี้ควรอยู่ที่ไหนแล้วศัพท์ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรเช่น อย ู่ที่คำใกล้เคียงเขาใช้คำว่าคำบริบทเหมือนกับภาษาไทยเราจะพูดว่านกเขาบินข้ามเขาไม่ใช่นกเราอ่ะก็นกเขาเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละครับนกเขาก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีปีกใช่ไหมครับบินข้ามเขาก็คือบินข้ามดอยอ่ะนะไม่ใช่นกเราก็นกเขาไอ้คำว่าไม่ใช่นกเขาก็แปลว่านกคนอื่นนะไม่ใช่นกของเราอ่ะนะในขณะนกเขาเหมือนกันนะไอ้คำว่าเขาเฉยๆเนี่ยมีตั้งหลายความหมายเขาวัวเขาควายก็เขาเหมือนกันเขาซึ่งหมายถึงไม่ใช่เราก็เหมือนกันก็ใช้ศัพท์ว่าเขาเหมือนกันนะครับเขาศัพท์เดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เห็นศัพท์ไหนว่าโอ้มันต้องแปลอย่างนี้สิมันจึงจะเข้าจะต้องดูว่าบริวารแวดล้อมบริบทเป็นต้นเนี่ยนะครับท่านเนื้อความในภาษาบาลีก็เหมือนกับภาษาไทยนั่นแหละตรงเหมือนตรงไหนครับคือเหมือนตรงที่ว่าเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณว่าผู้พูดเขาอยากให้รู้อะไรบางทีเขาใช้ศัพท์แบบนี้นะครับแต่เขาอยากให้รู้อีกเรื่องหนึ่งท่านเอาความประสงค์ของเขาเป็นประมาณคำพูดนี้เป็นจิตตชรูปนะครับมีจิตเป็นสมุทฐานเมื่อมีจิตเป็นสมุทฐานพยายามจับที่ว่าจุดประสงค์ของผู้พูดเนี่ยกล่าวอะไรนะครับอย่าไปเพ่งพยัญชนะจนเกินไปนั่นนะครับแต่ถ้าเป็นพระวินัยเนี่ยต้องพยัญชนะเป็นหลักนะครับถ้าเป็นพระวินัยนี่พยัญชนะเป็นหลักนะถ้าพระอภิธรรมก็สภาวะเป็นหลักแต่ถ้าพระสูตรเนี่ยความประสงค์ของผู้แสดงเนี่ยนะครับเป็นหลักนะว่าเขาต้องการให้เรารู้อะไรน้ำเสียงเขาอาจจะบางคนอาจจะพูดไม่ค่อยชัดน้ำเสียงอาจขึ้นสูงขึ้นต่ำไปบ้างความหมายอาจจะเปลี่ยนไปแต่ให้พยายามจับที่ความประสงค์ของเขาพระสูตรทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับเวลาอ่านเนี่ยเราต้องคำนึงเสมอว่าพระผู้มีพระภาคประสงค์จะให้เรารู้อะไรในสูตรนี้เอาจับตรงนี้เป็นหลักนะครับหรือว่าเราเข้าใจสูตรนี้ว่ายังไงแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่ายังไงนี่เอาตัวเองเป็นเกณฑ์แต่ควรว่าพระองค์ประสงค์จะให้เรารู้อะไรควรจะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับในการศึกษาพระสูตรทั้งหลายแต่จะไม่อ่านทั้งหมดนะครับจะให้รู้ว่าวุตตศัพท์นี้ในพระไตรปิฎกแปลได้หลายความหมายทีนี้วุตสัพท์ที่แปลว่ากล่าวก็เหมือนประโยคว่าก็แลสมดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิทายาทเลยอันนี้ข้อความในธรรมทายาทสูตรก็ใช้วุตสัพท์เหมือนกันแต่วุตสัพท์ตรงนี้นี่แปลว่ากล่าวนะครับการกล่าวการพูดแต่ในที่นี้วุตสัพท์พึงเห็นว่าใช้ในการกล่าวคือพูดนั่นเองนะวุตตะตรงนี้แปลว่าพูดนะครับเดี๋ยวไปเห็นอ่านวุตตศัพท์มาเยอะๆแล้วโอ้โหแปลว่าหลุดพ้นก็ได้มั้งวุตตังเหตังภควตาเนี่ยนะเอวุตตังตรงนี้แปลว่าหลุดพ้นมั้งชักยุ่งแล้วนะครับมันก็ต้องพยายามจับอรรถะว่าศัพท์เนี่ยท่านประสงค์ยังไงอรรถกถาจะช่วยเราทั้งหมดนะครับในเรื่องนี้ทีนี้ต่อไปนะครับทีนี้ขยายหิศัพท์หินี่เป็นอะไรครับเป็นนิบาตนะครับหิศัพท์นี่เป็นนิบาตตกมาในระหว่างเช่นใช้ในความหมายนี้ว่าแน่แท้แล้วก็ชัดแจ้งหิศัพท์ในนะวุตตังเหตังเหตัวนั้นแปลว่าหิเนี่ยหิเนี่ยนะหิบวกเอตังนะวุตตังหิเอตังใช่ไหมครับตัดบทแล้วเนี่ยพันหิตัวนั้นเนี่ยนะเป็นนิบาตใช้ในความหมายว่าแน่แท้หรือว่าชัดแจ้งทีนี้หิศัพท์นั้นสองความว่าสูตรนี้สูตรที่จะกล่าวในบัดนี้เป็นสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่างั้นเถอะพระองค์ตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นหิตัวนี้เนี่ยหิที่แปลว่าจริงอยู่เป็นต้นเนี่ยนะหินี้ว่าชัดเจนเลยว่างั้นเถอะไม่ต้องไปอะไรมากมายเราพูดตรงๆแล้วนิบาตทั้งหลายประกอบด้วยการประชุมพร้อมแห่งศัพท์ที่บอกความหมายนะท่านก็ให้หลักเกณฑ์ของภาษานิดหน่อยว่านิบาตที่ตกมาเนี่ยนะครับประกอบด้วยความประชุมพร้อมแห่งศัพท์ที่บอกความหมาย จริงอยู่นิบาตเหล่านั้นช่วยขยายความที่จะพึงกล่าวให้ชัดขึ้นนะถ้าคำสร้อยเนี่ยนะครับจะช่วยทำให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้อยคำอาจจะมาสับมาวางบ้างอะไรบ้างนะคล้ายๆมันหนุนคำมันหนุนประโยคนั้นให้ชัดเจนขึ้นนะเมื่อวางนิบาตลงไปนะทีนี้เอตังสับนะคิดดูนะพระธรรมปาละเนี่ยท่านสามารถเรียบเรียงให้เราเห็นว่าผู้ที่จะรจนาหรือเรียบเรียงอรรถกถานั้นเนี่ยนะครับมีความละเอียดละออทีท่วนเพ่งทุกอักขระนะครับอย่าว่าทุกบททุกพยัญชนะเลยทุกอักขระด้วยนะครับทำไมต้องปินสระอิสระเอสระอาสายสะอือสะอือเป็นต้นเนี่ยถ้าพูดแบบไทยๆนะครับท่านก็จะรอบรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นเอตังสับนี้เนี่ยนะครับเอตังสับเนี่ยนะมีหลายความหมายยกตัวอย่างว่าประจักษ์ชัดในที่ใกล้ชิดคำว่าเอตังเนี่ยบางทีแปลว่าใกล้ชิดอ่ะนะเอตังแปลว่านั่นใช่ไหมโดยไทยๆเราจะแปลว่านั่นอ่ะแต่ตรงนี้บอกว่าเอตังเนี่ยแปลว่านี้ก็ได้นะครับเอโสนะเอโสเอเตเป็นต้นนะนะแต่ว่าโดยมาเอตังแปลว่านี่นะนี่ถ้าคำว่านี่เนี่ยแปลว่ามันชิดๆนะเบียดๆกันมาเนี่ยมานี่มานี่มานี่แสดงว่ามาใกล้ๆหน่อยอันเอตังก็แปลว่านี้มานี่อย่างเงี้ยนะทีนี้พุทธพจน์ที่บอกว่าเอตังนี่แปลว่าชิดๆเลยนะใกล้ๆเลยนะอย่างพุทธพจน์ในคาถาธรรมบทนะที่พระองค์ตรัสกับอภิทัตพราหมณ์นะครับที่เป็นอาจารย์ของเจ้าหมู่เจ้าคณะอดีตเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลนะที่กล่าวถึงคาถาพาหุงเวนะครับเคยได้ยินก็คือคาถาพาหุงเวนะแต่ว่าบุคคลมนุษย์ทั้งหลายเมื่อถูกภัยเป็นต้นคุกคามแล้วก็ถือพวกอารามรูปเจดีเป็นต้นว่าเป็นสารณะเป็นต้นนะนายพระองค์ก็ตรัสว่าสารณะเหล่านั้นไม่ใช่สารณะที่เกษมสูงสุดอะไรนะแล้วก็เนื้อหาที่พระองค์ประสงค์ก็ตรัสว่าก็บุคคลใดถึงพระพุทธเจ้านะครับเอตังโขนี่ก็เอตังกันเอตังโขก็บุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเห็นอริยสัจ4คือทุกเหตุให้เกิดทุกความพ้นทุกข์และอริยมรรคมีองค์8อันมีปกติยังผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบหมายถึงว่าผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสารณะคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วก็เห็นอริยสัจคือบรรลุทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกข์หรือว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นะผู้ที่ถึงสารณะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงสารณะด้วยและเห็นอริยสัจด้วยนะการถึงสารณะของบุคคลนั้นนั่นแลนั้นเนี่ยแปลว่าชิดนะชิดขนาดนั้นแลว่างั้นเถอะเป็นที่พึ่งอันเกษมนะเป็นสารณะที่สูงสุดนะเอตังโคสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังนะครับนั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเพราะว่าบุคคลอาศัยสารณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละอัตถกถาท่านแยกให้เห็นชัดว่าเอตังตรงเนี้ยชิดนะถ้าควรมันก็ควรชิดแบบนี้แหละชิดแบบไหนอ่ะชิดแบบเอาเป็นสารณะเลยงั้นหิในที่นี้ก็น่าจะชัดขนาดนั้นงั้นแต่ที่มาในอรรถว่าประจักษ์ชัดในที่ใกล้ชิดที่กำลังกล่าวถึงอยู่ก็มีชิดบางอย่างก็คือชิดแบบเอาเป็นที่พึ่งเลยอย่างคาถาก่อนมาเมื่อกี้เนี่ยนะชิดบางอย่างก็คือชิดแบบกำลังพูดถึงนะพูดถึงสิ่งใกล้ๆอยู่เหมือนกับในประโยคว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็แลปุถุชนเมื่อกล่าวสรรเสริญคุณของพระตถาคตพึงกล่าวด้วยคำสรรเสริญคำสรรเสริญนั่นเป็นเล็กน้อยเพียงขั้นต่ำเพียงแค่ศีลอันนี้ก็คือแปลว่ามันใกล้ๆนะ การกล ่ าวคำสรรเสริญพระองค์นี้เป็นศีล อ๋ออันนี้ยกข้อความในพรหมชาลสูตรมายกข้อความในพรหมชาลสูตรที่พรหมทัตมานพเนี่ยนะครับชมพระพุทธเจ้าอาจารย์ของเขาเนี่ยนะสุปิยะปริพาชกด่าพระพุทธเจ้าพรหมทัตมานพสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ภิกษุทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจก็กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทราบนะคือสนทนากันแล้วพระองค์เสด็จมาพระองค์ก็ถามแล้วก็กราบทูลให้ทราบแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าที่ปุตุชนสรรเสริญนั่นน้อยนะสรรเสริญเพียงเล็กน้อยพรหมทัตมานพก็สรรเสริญในแค่เรื่องศีลเท่านั้นแหละนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่พระองค์มีอ่ะเยอะกว่านั้นเยอะแล้วพระองค์ก็แสดงว่าถ้าปุตุชนจะสรรเสริญพระองค์สรรเสริญอะไรบ้างสรรเสริญจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเขาจะชมพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นแหละแต่อันที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความสามารถเท่านั้นคือไม่ได้ดีแค่นั้น มีดีกว่านั้นดีกว่านั้นเช่นพระองค์ก็ยกทิฏฐิ62นี่นะพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นหมดนะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกพระองค์สามารถบัญญัติพระวินัยทั้งหมดอันนี้ก็สิ่งปุถุชนก็ไม่สามารถรู้วิสัยอันนี้ได้หรือพระองค์เนี่ยสามารถแจกแจงปฏิจจสมุปบาทได้อย่างละเอียดละออลึกซึ้งหรือสามารถแสดงอภิธรรมปิฎกได้อย่างกว้างขวางนะเพราะฉะนั้นและแม้แต่ทิฏฐิ62ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นปุถุชนชมพระพุทธเจ้าก็ชมได้เพียงบางส่วนเนี่ยนะพระองค์ก็เลยยกมาว่าเออที่พรหมทัตชมเนี่ยนะก็ชมได้แค่ศีลนั่นแหละอันนั้นที่จริงอ่ะพระองค์ไม่ได้มีคุณธรรมแค่ศีลหรอกนะตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเอตังเหมือนกันแต่แปลว่าประจักษ์ชัดในที่ประจักษ์ชัดในที่ใกล้ชิดที่กำลังพูดถึงอยู่นะครับก็คำสรรเสริญนั่นนะคำพูดนั่นน่ะนี่มันใกล้โดยคำพูดข้างบนเอตังข้างบนเนี่ยแปลว่าใกล้โดยการปฏิบัตินะใกล้โดยการปฏิบัติข้างล่างเนี่ยใกล้โดยคำพูดอันหนึ่งในที่นี้ท่านประสงค์ว่าเอตังในที่นี้นะครับเอตังศัพท์เนี่ยเพิ่งเห็นว่าใช้ในความหมายว่าประจักษ์ชัดในที่ใกล้ชิดซึ่งกำลังกล่าวถึงอยู่นั่นแหละใกล้มีสองอย่างที่ว่าไปนะใกล้ด้วยการปฏิบัติอย่างหนึ่งกับใกล้ด้วยการพูดตรงนี้เนี่ยนะวุตังหิเอตังภควตาเนี่ยนะวุตังอ่ะวุตังเหตังอ่ะเหหรือหิตรงนั้นเนี่ยนะครับแปลว่าใกล้แบบที่กำลังจะพูดอยู่นะเพราะว่าเหตุผลคือเพราะว่าสูตรที่กำลังกล่าวถึงด้วยสามารถแห่งการพิจารณาพระอานนท์เถระผู้ธรรมพันดาคาริกเนี่ยนะผู้เป็นขุนคลังแห่งพระธรรมเนี่ยนะดำรงอยู่แล้วในวุฒะธรรมคือวุฒะนี่แปลว่าความเจริญดำรงอยู่เป็นผู้ความเจริญในธรรมเนี่ยนะกล่าวไว้แล้วในครั้งแรกว่าเอตังดังนี้นี่ก็ขยายต่อไปว่าบทว่าพระควตาเนี่ยเขาขยายทีละศัพท์ทีละศัพท์นะครับถ้าเอาภาษาบาลีมาเนี่ยนะฉบับภาษาบาลีมาจะเห็นว่าเรียงทีละคำทีละคำทีละคำเท่านั้นเองนี้พึงทราบอธิบายดังนี้ว่าบทว่าพระควาเป็นคำเรียกบุคคลผู้เป็นที่เคารพนะใครที่เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพมากบุคคลนั้นเรียกว่าพระควาก็บอกว่าเป็นความจริงคนทั้งหลายในโลกมักเรียกบุคคลผู้เป็นที่เคารพว่าพระควาเคารพใครที่สุดก็จะเรียกคนนั้นว่าพระควาว่างั้นเถอะและพระตถาคตเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าเป็นที่เคารพของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์นี้ทรงวิเศษด้วยสรรพคุณสัตว์ทั้งหลายก็เลยเรียกพระองค์ว่าพระควาเพราะเหตุนั้นพึงทราบว่าพระควาแม้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายก็ได้กล่าวคำว่าคำว่าพระควาเป็นคำประเสริฐที่สุดนะพระควาติวจนังเศรษฐังนะครับพระควาเนี่ยเป็นคำที่ประเสริฐที่สุดเหมือนกันคำว่าพระควาเป็นคำสูงสุดเนี่ยนะครับพระควาติวจนะมุตตมังนะสุดยอดของคำแล้วว่างั้นเถอะในการที่เราจะเรียกใครนะถ้าใช้คำนี้แสดงว่าสุดยอดแล้วถ้าเป็นทั้งโลกก็บอกว่าถ้าเชี่ยวชาญในวิชานี้เขาก็เรียกศาสตราจารย์ในเรื่องนี้ไปเลยนะแบบเชี่ยวชาญไปเงี้ยนี่ก็คือคำสูงสุดแล้วแล้วก็พระตถาคตนั้นทรงเป็นผู้คู่ควรแก่ความเคารพคารวะด้วยเหตุนั้นขนานพระนามว่าพระควาเนี่ยนะอันที่จริงคำพูดที่ระบุถึงบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดนะนะกล่าวกันว่าประเสริฐที่สุดเพราะดำเนินไปด้วยกับคุณอันประเสริฐที่สุดนะเราจะใช้กับคำว่าประเสริฐที่สุดดีที่สุดนี่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดว่าเขาดีที่สุดตรงนี้ก็คือเพราะเขามีคุณที่ดีที่สุดเหมือนกันเถอะคุณที่ประเสริฐที่สุดอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณที่ประเสริฐที่สุดของพระองค์คืออะไรเนี่ยอาศัยคุณเหล่านั้นแหละมาเป็นสรรพนามเป็นชื่อเรียกพระองค์นะว่าพระควาอีกประการหนึ่งที่ชื่อว่าวจนะวจนะเนี่ยเพราะอัตถวะอันบุคคลกล่าวได้แก่ความหมายเพราะเหตุนั้นในบทว่าพระควาติวจนังเศรษฐังจึงมีความหมายว่าความหมายใดที่จะพึงพูดด้วยคำว่าพระควานี้ความหมายนั้นอ่ะประเสริฐที่สุดเนี่ยนะอัตถะของคำเนี่ยดีที่สุดว่างั้นเถอะเพราะบุคคลที่พูดถึงมีคุณธรรมสูงสุดงั้นน่ะแม้ในบทว่าพระควาติวจนะมุตตมังก็ในนี้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเออคำนี้เป็นคำที่ยกย่องกันนะนะบทว่าคารวะยุตโตได้แก่ชื่อว่าทรงเป็นผู้ควรแก่ความเคารพคารวะเพราะทรงประกอบด้วยคุณของบุคคลผู้เป็นที่เคารพพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ควรคารวะอย่างนั้นเถอะถ้าใครอยากจะคารวะใครนะพระพุทธเจ้าควรคารวะที่สุดในบรรดา คนทั้งหมดหรือสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าควรแก่การเคารพมากที่สุดเมื่อเทียบกับคนจำนวนทั้งหลายเหล่านั้นถามว่าทำไมพระองค์จึงควรแก่คารวะขนาดนั้นเพราะมีคุณธรรมนะศีลาที่คุณเป็นต้นอ่ะที่ควรแก่การคารวะอย่างหนึ่งในอย่างสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคารวะพระองค์แล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขโดยถ่ายเดียวนะไหว้คนอื่นอาจจะไม่ได้ประสบความสุขขนาดเท่ากับไหว้พระพุทธเจ้าว่างั้นนะอีกประการหนึ่งพระตถาคตชื่อว่าทรงควรแก่ความเคารพเนี่ยนะควรแก่ความเคารพก็เพราะเหตุที่ทรงควรซึ่งการกระทำความเคารพอย่างดียิ่งเนี่ยนะคือหมายความว่าทรงควรแก่ความเคารพคู่ควรแล้วเนี่ยนะคู่ควรที่จะกราบคู่ควรที่จะไหว้คู่ควรที่จะเชื่อฟังคู่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยนะเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าพระควานี้จึงเป็นคำเรียกบุคคลผู้วิเศษโดยคุณนะคือมีคุณธรรมที่วิเศษมากไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้วิเศษจริงๆบุคคลผู้สูงสุดกว่าสัตว์เนี่ยนะแล้วก็เมื่อเทียบกับสัตว์ทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดและเป็นบุคคลผู้เป็นที่เคารพคารวะเนี่ยนะเป็นที่เคารพเมื่อเทียบไปแล้วพรหมก็เคารพพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายก็เคารพพระพุทธเจ้ามนุษย์ทั้งหลายก็เคารพพระพุทธเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเป็นต้นก็เคารพพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นผู้ที่เคารพคารวะมาอันนี้คือเน้นคำว่าพระควาเนี่ยหมายคำว่ายังไงในอรรถแรกก่อนนะว่าเป็นคำที่สูงสุดนะเป็นคำที่ประเสริฐที่สุดใช้คำนี้นะคำนี้ไปใช้กับใครคนนั้นแสดงว่าดีจริงเหมือนกันเถอะแล้วก็เพราะมีคุณธรรมคู่ควรแก่การคารวะก็เลยเรียกว่าพระควาอีกประการหนึ่งเพิ่งทราบความหมายของบทว่าพระควาตามนัยยะที่มาในคัมภีร์นิเทศคือคัมภีร์ที่พระสารีบุตรนิเทศเอาไว้นะคัมภีร์มหานิเทศว่าพระพุทธเจ้านั้นบัณฑิตขนานพระนามว่าพระควาเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีพระคธรรมอย่างหนึ่งนะพระองค์มีปกติเสพพระคธรรมหนึ่งทรงมีภาคธรรมหนึ่งทรงจำแนกแจกแจงพระธรรมหนึ่งทรงทำลายนามรูปหนึ่งทรงเป็นที่เคารพหนึ่งทรงมีภาคยธรรมหนึ่งทรงมีพระองค์อบรมดีแล้วด้วยญาณธรรมจำนวนมากหนึ่งทรงถึงที่สุดแห่งภพหนึ่งเนี่ยนะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าพระควาอันนี้ก็โปรดดูได้ในวิสุทธิมรรคนะครับรายละเอียดในส่วนตรงนี้นะหรือคำว่าพระควาที่เขามาชื่นชมก็ด้วยอำนาจแห่งคาถานี้ว่าเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงมีภาคธรรมหนึ่งทรงมีภคธรรมหนึ่งทรงประกอบด้วยภคธรรมหนึ่งทรงจำแนกแจกแจงธรรมะหนึ่งทรงมีคนภักดีหนึ่งทรงคายการไปในภพทั้งหลายหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงได้รับขนานพระนามว่าพระควาก็ความหมายนี้นั้นได้กล่าวไว้แล้วในพุทธานุสตินิเทศในวิสุทธิมรรคอย่างครบถ้วนนะข้อความทั้งหมดข้อความทั้งหมดที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะก็ดูได้ในวิสุทธิมรรคนะครับส่วนในรายละเอียดนั้นตรงนี้ท่านกลัวจักพิสดารเกินไปท่านจะไม่เอามานะครับเนื้อหารายละเอียดลึกซึ้งมากนะครับจะเอาประเด็นที่ในวิสุทธิมรรคไม่ได้กล่าวมาพูดนะครับเพราะเหตุนั้นนักศึกษาพึงทราบตามนัยยะที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคนี้นั้นเถิดคือในอนุสตินะครับในพุทธานุสตินิเทศในสมาธินิเทศวิสุทธิมรรคนะครับทีนี้ความหมายที่พระธรรมปาละต้องการเอามาเสริมมาเน้นให้เด่นชัดอีกกลุ่มหนึ่งของคำว่าพระควาคือความหมายของพระควาอีกนัยยะหนึ่งนะครับพระนามว่าพระควานี้เพราะหมายความว่าทรงมีภาคธรรมภาคะตรงนี้แปลว่ามีส่วนแห่งธรรมะนั่นเองข้อต่อไปก็บอกพระนามว่าพระควาเพราะหมายความว่าผู้อบรมพุทธกัลกะธรรมคือทรงอบรมธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้านะครับอีกความหมายหนึ่งว่าทรงเสพภาคธรรมอีกความหมายหนึ่งพระองค์ทรงเสพภาคธรรมอีกความหมายหนึ่งทรงมีคนภักดีอีกความหมายหนึ่งทรงคายภาคธรรมอีกความหมายหนึ่งก็คือทรงคายภาคธรรมภาคธรรมกับภาคธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันบ้างอันใน7ความหมายนี้จะอธิบายละเอียดต่อๆไปนะครับอันนี้ท่านตั้งเป็นหัวข้อให้สะดวกต่อการทรงจำก่อน หลักการอ่านคัมภีร์หรืออ่านอรรถกถาเนี่ยนะครับพยายามสังเกตนะข้อความตรงไหนที่เข้าใจยากๆนะตรงนั้นอ่ะเป็นหัวข้อของท่านนะครับอย่าเพิ่งหาดีหาชั่วตรงนั้นเลยท่านขึ้นหัวข้อให้เราเฉยๆเหมือนกับประเด็นที่จะเอามาพูดนะท่านก็เรียงประเด็นเรื่องก่อน1 2 3 4 5 6 7แล้วท่านจะขยาย1 2 3 4 5 6 7ท่านขยายจบแล้วจะขึ้นหัวข้อใหม่แล้วจะขยายตามนั้นครับนี่คือหลักการเรียบเรียงของพระอรรถกถาจารย์หรือดีกาจารย์สมัยโบราณนะครับคือจะไม่พูดไปเรื่อยนะครับจะตั้งหัวข้อก่อนแล้วพูดจบประเด็นนั้นตั้งหัวข้อใหม่แล้วพูดนะจบหัวข้อแล้วตั้งประเด็นใหม่พูดจะเป็นลักษณะนี้หรือว่าตั้งไว้หลายประเด็นก็จะขยายตามแต่ละประเด็นที่ท่านตั้งไว้นะครับนี่คือหลักคัมภีร์ของท่านทีนี้ท่านก็จะอธิบายทีละความหมายเลยอย่างความหมายที่หนึ่งว่าทรงมีภาคธรรมเนี่ยนะอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควาเพราะความหมายว่าทรงมีภาคธรรมเนี่ยถามว่าเป็นอย่างไรอันนี้ท่านถามท่านจะตอบเองนะครับเป็นกเทตุกัมมยตาปุจฉาถามเพื่อจะตอบเองเราไม่ต้องช่วยท่านหรอกครับเพราะท่านแตกฉานอยู่แล้วแต่ท่านก็ถามเรียกอะไรนะกระตุ้นให้สนใจว่างั้นเถอะถ้าตั้งเป็นคำถามปั๊บเรานึกอยากรู้นะท่านก็เลยพูดตรงนั้นเราจะจำได้ดีแต่ถ้าท่านพูดไปเรื่อยเลยนะครับโอ้ยหาวตั้งไม่รู้กี่หาวแต่ท่านถามเราบ้างอะไรบ้างมันสะดุดใจนะครับน่าจดจำเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านถามเพื่อจะตอบท่านเองแหละท่านรู้ว่าเราตอบไม่ได้ถ้าท่านรู้ว่าเราตอบได้ท่านจะมาถามทำอะไรนะครับแต่ทีนี้ท่านถามเพื่อจะตอบเองแต่บางคนไม่เข้าใจก็รีบตอบไปเลยนะครับตอบเองเปอร์เซ็นต์ผิดนี่มันสูงเพราะปัญหาบางอย่างเขาตั้งเพื่อจะตอบเองนะครับเขาเลยถามว่าความหมายว่ามีภาคธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรคือพระองค์เนี่ยมีกองธรรมภาคะตรงนี้แปลว่ากองเหมือนกันแต่กองเนี่ยไม่ใช่หนึ่งนะท่านหนึ่งก็ไม่เรียกว่ากองหรอกอะไรที่มันเยอะๆเรียกว่ากองเหมือนกันกองแห่งธรรมะได้แก่ส่วนแห่งคุณมีศีลเป็นต้นนะคือคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเพียบพร้อมในพระองค์ทั้งหมดและคุณเหล่านี้เป็นคุณที่วิเศษยิ่งไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นเนี่ยมีอยู่คือหาได้เฉพาะแก่พระตถาคตเจ้าเท่านั้นเขาบอกว่าความสมบูรณ์แบบทุกชนิดนะครับที่เป็นพระคุณหรือพยานทั้งหลายแหละนะถามหาที่พระพุทธเจ้านะครับอย่าไปถามหาผิดที่เลยถ้าถามหาผิดที่มันไม่ได้หรอกเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยมองอย่างที่เขาเป็นก็พอแล้วนะครับมองเขาเป็นยังไงก็มองอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปว่าเขาน่าจะมีอันนั้นเขามาจะมีอันนี้ทำไมไม่ไปถามที่พระพุทธเจ้าวะสิ่งที่คุณว่ามีหมดเลยหน้าที่ดีๆ ม ี ส ิ่ งที่คุณไม่ว่าเยอะ แต่คุณที่ไม่ว่าก็มีอีกตั้งเยอะนะเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปก็อย่าไปเที่ยวถามหาความดีเขาแบบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอย่าไปยัดเยียดคุณเหล่านั้นให้เขานะครับที่จริงเขามีแค่นั้นแหละเรามองอย่างที่เขาเป็นเนี่ยคือหน้าที่ของเรานะครับไม่ต้องไปอะไรกับเขามากมายหรอกมองอย่างที่เขาเป็นเราก็วางใจได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงอย่างนั้นพระตถาคตเจ้านั้นน่ะทรงมีคือทรงได้ภาคะนี่แปลว่าส่วนทรงได้ส่วนแห่งคุณได้แก่ส่วนแห่งคุณอันเป็นนิรัตไสยคือไม่มีส่วนแห่งคุณอื่นที่ยิ่งกว่านี้อีกแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้อีกแล้วไม่จำกัดประเภทนะคือว่าประเภทเนี่ยอย่าไปเกี่ยงว่ามีกี่ประเภทนะมาแบ่งเป็น1 2 3 4เนี่ยนะมันแจกไม่หวาดไม่ไหวหรอกครับถ้ามานับเนี่ยนะเราไม่เกี่ยงประเภทว่างั้นเถอะไม่จำกัดประเภทแล้วก็ไม่มีที่สุดด้วยไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นไม่ทั่วไปแก่ใครนะถามว่าที่ว่าเนี่ยคืออะไรท่านก็บอกเป็นต้นว่าท่านทำมาให้พอเป็นตัวอย่างนะครับพอหอมปากหอมคอหอมท่านนะครับแต่เราบอกโอ้โหดีจริงๆดีจริงจนรับไม่ค่อยไว้เลยนะคล้ายกับว่าขอยืมเครื่องประดับหน่อยเขาไปเอาเพชรบลเลอร์บลเลอร์เอามาให้เลยโอ้ดีจริงๆเลยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับเราไงว่าแต่ว่าได้ชื่นชมก็ยังดีเหมือนกันที่ว่านี้ก็คือศีลนะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อธรรมที่ใช้บ่อยมากนะครับศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่จริงเนี่ยเขาเรียกธรรมขันธ์5นะโดยทั่วๆไปนะ5อย่างนี้เรียกธรรมขันธ์5ก็เป็นกองไงศีลเนี่ยก็เป็นกองเรียกว่าศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติญาณทัศนะขันธ์เราเลยเรียกธรรมขันธ์5ขันธ์แปลว่ากองกองแห่งคุณทั้งหลายเหล่านี้มี5คือมี5กองว่างั้นแต่ละกองก็ขยายวิจิตพิสดารไปอีกอย่างศีลเนี่ยนะครับ พระไตรปิฎกทั้งหมดก็วินัยปิฎกนี่ศีลทั้งหมดนะครับสมาธิก็พระสุตตันตปิฎกทั้งหมดนะครับปัญญาก็อภิธรรมปิฎกทั้งหมดนั่นแหละครับวิมุตติก็คืออาศัยศีลสมาธิปัญญารวบมานะประมวลทำกิจพร้อมกันก็หลุดพ้นได้นะครับทีนี้วิมุตติญาณทัศนะก็มาไข้ครวญที่ว่าไปทั้งหมดแล้วนั่นแหละแล้วก็หิริกับโอตตัปปะนะฮะหิริก็คืออายต่อเขาบอกว่าบรรดาคนที่มีหิริทุที่สุดนะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะละอายที่สุดที่จะแม้กระคิดชั่วยังไม่กล้าเลยนะละอายต่อตัวเองนะหรือโอตตัปปะพระองค์เกรงกลัวต่อความชั่วที่สุดนั่นนะครับแม้แต่เล็กๆน้อยๆพระองค์ก็ยังละอายหรือเกรงกลัวหรือรังเกียจเลยนะครับรังเกียจความชั่วทั้งหลายแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะมากที่สุดนะครับและอย่างพระองค์ก็มีศรัทธานะในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็มีศรัทธามากที่สุดอยู่นะ ศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไงอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็ศรัทธาในคุณของพระองค์เองหรือว่าศรัทธาในโลกุตระธรรมนะคำว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงตถาคตโพธิศรัทธาเป็นต้นนะพระองค์ก็ศรัทธาในความศรัทธาพระตถาคตเนี่ยมากที่สุดนะหรือพระองค์ผู้ที่บรรดาผู้มีความเพียรทั้งหลายแลเนี่ยนะสัมมาประธานสีเนี่ยมีใครเกินพระพุทธเจ้าบ้างนะเพียรกำจัดบาปเพียรเจริญบุญเนี่ยนะเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดเพียรปกครองระวังบุญให้พอกพูนมากขึ้นเนี่ยไม่มีใครเกินพระองค์แล้วแล้วก็คนที่มีสติก็คือไม่ประมาทเนี่ยนะผู้ที่ไม่ประมาททั้งหลายแลเนี่ยไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงมีสัมปชัญญะทั้งสัมปชัญญะ4ประการเลยนะถามว่าพระสัมปชัญญะของพระพุทธเจ้านี่แค่ไหนก็ดูพยานทั้งหลายแหล่ทั้งหมดในเรียกสัมปชัญญะหมดแหละหรือว่าคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพูดถึงความบริสุทธิ์ของศีลเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีลวิสุทธินะครับจิตตวิสุทธิเนี่ยนะความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยนะครับเรียกว่าศีลเนี่ยนะคำว่าศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิแม้กระทั่งในมรรคจิตผลจิตด้วยนะครับหรือเอาต่ำกว่านั้นพระองค์ก็ยิ่งกว่าใครอยู่แล้วหรือทิฏฐิวิสุทธิหรือเห็นแบบวิปัสสนาหรือว่าเห็นนิพพานเลยพระองค์ก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วแล้วพระองค์ก็มีสมถะและวิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนาของพระองค์เนี่ยนะเจริญได้หมดเลยและพระองค์ยังมีกุศลมูลอีก3กุศลมูลคืออะโลภะอะโทสะอะโมหะในภายในและพระองค์ยังมีสุจริต3เพราะว่ากุศลมูลเนี่ยเป็นเหตุให้สุจริตเกิดขึ้นนะคือกายสุจริต3วจีสุจริต4มโนสุจริต3นะรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยนะกายวาจาเลยเรียกกายวาจาใจเลยเรียกว่าสุจริต3เท่านั้นเองแต่ขยายไปแล้วก็เป็นสุจริต10นะครับแต่นี้ก็เรียกย่อๆเพราะอยู่ในธรรมะหมวด3แล้วพระองค์ยังมีสัมมาวิตกอีก3ประการสัมมาวิตกก็คือเนกขัมมวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกไงนะนี่เรียกว่าสัมมาวิตกของพระองค์หรือว่าอนวัชชะสัญญาสัญญาที่ไม่มีโทษนะครับใช่ไหมครับสัญญาที่ไม่มีโทษหรือสัญญาที่หาโทษไม่ได้นั่นเองก็มีอยู่ในพระองค์นะแต่ว่าธรรมะหมวดนี้ก็ยังค้นอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างไปก็ธาตุสามพระองค์ก็มีนะครับแต่ว่าธาตุสามนี้โดยศัพท์นะธาตุสามนี่มีหลายในบ้างหลายในมากนะครับแม้กระทั่งเนกขัมมธาตุอัพยาปาตธาตุหรืออวิหิงสาธาตุนัยยะนี้ก็มีหรือรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็นิโรธธาตุอะไรเงี้ยนะแต่ก็ยังผมกำลังจะดูฎีกาหรืออรรถกถาเป็นต้นที่ขยายศัพท์เหล่านี้เนี่ยนะว่าท่านต้องการให้อรรถะอย่างไรบางส่วนก็นึกออกบางส่วนก็นึกไม่ออกนี้ต่อไปนะครับพระองค์มีสติปัฏฐาน4นะครับไม่ว่าจะเป็นสติที่เป็นไปกับกายสติที่เป็นไปกับเวทนาสติที่เป็นไปกับจิตสติที่เป็นไปกับธรรมะนะแต่คำว่าสติปัฏฐานนี้เป็นคำที่ว่าเป็นกลุ่มคำอีกที่ต้องอธิบายอีกใหญ่โตนะครับแต่นี้เรารู้ว่าหัวข้อของความดีของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะนึกว่าพระพุทธเจ้ามีคุณความดีอะไรบ้างก็เอาคุณเหล่านี้มาสาธยายนะครับมาร่ายโอ้พระองค์ดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ส่วนนี้แต่ละส่วนนี้ดีแค่ไหนไปอีกก็ไปค้นคว้าในเรื่องนั้นๆต่อไปอีกอันนี้ท่านเอาหัวข้อมาให้ดูพอเป็นตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งสัมมาประธาน4นะครับพระองค์ก็เพียรพยายามที่สุดนะครับหรือว่าอิทธิบาท4นะอริยมรรค4คือโสดาปัตติมรรคเป็นต้นหรือแม้กระทั่งอริยผล4โสดาปัตติผลเป็นต้นพระองค์ก็ทรงมีหรือว่าปฏิสัมภิทา4คืออัฏฐปฏิสัมภิทาธัมมนิรุตติและปฏิภาณปฏิสัมภิทา หรือว่ายานกำยานที่กำหนดรู้กำเนิดสี่นะครับยานที่กำหนดรู้สัตว์ที่เกิดในครรภ์สัตว์ที่เกิดในไข่เกิดในเท่าใครหรือว่าสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะเนี่ยนะครับยานที่กำหนดรู้กำเนิดเหล่านั้นพระองค์ก็รู้ได้ชัดเจนหมดเลยพระองค์นี่มีอริยวงศ์อีกสี่ประการนะครับอริยวงศ์หรือวงของพระอริยะทั้งหลายคือสันโดษในจีวรสันโดษ12ในจีวรนะครับแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเหตุแห่งความสันโดษอันนั้นเองนะครับและพระอริยะทั้งหลายนั้นสันโดษในอาหารบิณฑบาตแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นในเพราะเหตุอาหารบิณฑบาตนะท่านสันโดษในที่อยู่อาศัยท่านก็ไม่ยกตนข่มคนอื่นในที่อยู่อาศัยเนี่ย3ข้อแล้วนะครับแล้วท่านยินดีในการเจริญภาวนายินดีในการละบาปนี้รวมนับ1นะครับยินดีในการเจริญยินดีในการละอันนี้ก็เป็นวงของพระอริยะว่าพระประเพณีของพระอริยะเนี่ยท่านเป็นอย่างนี้กันทั้งหมดนะครับผู้ที่จะเป็นพระอริยะนะต้องสันโดษในปัจจัย4แล้วก็ยินดีในการเจริญกุศลยินดีในการละบาปทีนี้ถามว่าสันโดษเนี่ยคืออะไรก็คือเท่ากับจตุปาริสุทธิศีลดีๆนี่เองยินดีในการเจริญบุญก็คือเท่ากับยินดีในการเจริญสมถวิปัสสนาหรืออริยมรรคยินดีในการละบาปธรรมทั้งหลายก็เท่ากับยินดีละสมุทัยสัตว์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพระอริยะทั้งหลายก็เป็นไปกับอริยสัตว์นั่นเองอริยวงก็คือวงของพระอริยเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยท่านมีพฤติกรรมในลักษณะนี ้กำลังจะถามถึงว่าคำว่าอริยวงนี่คงจะหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนี่ก็ดำรงอยู่ในวงประเภทนี้ คืออริยวงเนี่ยหมายถึงธรรมะ4ประการนะครับ1สันโดษในจีวรแล้วก็ไม่ยกตนข่มจีวรเพราะคนอื่นเป็นเหตุเป็นต้นนะครับสันโดษในปัจจัยคือจีวรเนี่ย1ข้อสันโดษในอาหารบิณฑบาตสันโดษในที่อยู่อาศัยแล้วก็สรรเสริญในความสันโดษเหล่านั้นเป็นต้นแล้วก็ไม่ยกตนข่มผู้อื่นในเพราะความสันโดษเหล่านั้นแล้วก็ยินดีในการเจริญภาวนาลักษณะวงของพระอริยะทั้งหมดจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่พุทธวงศ์นะนะอีกในหนึ่งแล้วก็พระองค์ทรงมีเวสารัชยาน4เวสารัชยานก็คือยานที่ทำให้พระองค์แก้วกล้านะครับมีอยู่อีก4อย่าง1นะครับพระที่บอกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญญาถ้ามีใครมาบอกว่าท่านนี่นะบอกว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ามีนะสิ่งที่ท่านไม่รู้เนี่ยนะพระองค์นี่หาไม่ได้นะใครจะมาตำหนิพระองค์แบบนั้นพระองค์นี่ยังไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครหมิ่นพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นต้นพระองค์ไม่รู้นะอันนี้เรียกว่าสัมมาสัมพุทธปฏิญญาอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือขีณาสวะปฏิญญาว่าท่านนี่นะบอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์นะหมดกิเลสแล้วท่านยังเหลือกิเลสอันนั้นอันนั้นอันนั้นอยู่นะแต่อันนี้ไม่มีใครไปตำหนิพระองค์ได้ว่างั้นไม่มีใครก็หาโจทย์ทวงพระองค์โดยธรรมนะโดยธรรมเว้นไว้แต่คนหาเรื่องอ่ะนะแต่ว่าโดยธรรมเนี่ยไม่มีนะครับหรือแม้กระทั่งอันตรายิกธรรมวาทะหมายความว่าพระองค์ตรัสว่าธรรมะใดที่ผู้เข้าไปซ่องเสพเนี่ยนะว่ามันมีโทษอ่ะมันมีโทษอย่างนั้นจริงๆนะเช่นคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์เมนโดเนี่ยอันนี้เป็นอันตรายิกธรรมนะคือกรรมอันตรายิกธรรมคือกิเลสอันตรายิกธรรมคือวิบากอันตรายิกธรรมคือการล่วงละเมิดพระวินัยบัญญัตินะพวกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอันตรายิกธรรมหรือว่าอริยุปวาทนะครับการว่าร้ายพระอริยเจ้าอันพระองค์ตรัสว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอันตรายิกธรรมเป็นอันตรายิกธรรมจริงๆไม่มีใครคัดค้านพระองค์ได้โดยสหธรรมโดยชอบธรรมแล้วข้อสุดท้ายนั้นนิยานิกธรรมนะครับบอกว่าพระองค์ตรัสว่าโพธิปักขิยธรรมนะมีสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์แต่ว่าปฏิบัติแล้วไม่พ้นจากทุกข์จริงอันนี้ก็ไม่มีใครกล้าไปคัดค้านอันนั้นอีกว่าผู้ใดปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรมก็ชื่อว่าเป็นนิยานิกธรรมเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆเมื่อเป็นลักษณะนี้พระองค์ก็เลยทำให้พระองค์แกล้าว่างั้นเถอะไม่เคอะเขินไม่เก้อเขินอะไรสักอย่างแล้วต่อไปนะพระองค์ก็ยังมีองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอีก5นะองค์ผู้บำเพ็ญเพียรคือพระองค์มีศรัทธานะมีศรัทธา1มีศรัทธามีวิริยะนะแล้วก็เป็นคนไม่โอ้อวดนะไม่มีมายาเปิดเผยตนตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญามองเห็นเหตุเกิดและความดับเป็นต้นเป็นคนมีสุขภาพดีนะครับอันนี้ก็คือองค์ของผู้บำเพ็ญเพียรมีอยู่5อย่างแล้วก็พระองค์ก็ยังมีสัมมาสมาธิมีองค์5อีกนะครับสัมมาสมาธิมีองค์5นี้ก็มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะครับ มันก็ดูได้ในอังคิกะสูตรในเล่ม36ข้อ28นะครับไปดูตามนั้นเอาหรือว่าสัมมาสมาธิมีญาณ5นะสัมมาสมาธิที่มีญาณ5ก็อยู่ในสมาธิสูตรอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อ27ในปัญจกนิบาตนะครับในปัญจกนิบาตก็ดูได้และพระองค์ยังมีอินทรีย์อีก5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะครับแต่ละอย่างก็เป็นอินทรีย์เพราะอัตถว่าเป็นใหญ่และพระองค์ก็ยังมีพละอีก5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพละนะครับเพราะอัตถว่าไม่หวั่นไหวต่อปฏิปักขธรรมทั้งหลายและพระองค์ก็ยังมีนิสสารณียธาตุธาตุที่เป็นเครื่องสลัดออกอีก5ประการนะธาตุที่พระองค์สลัดออกคือพระองค์มีเนกขัมมะที่สลัดออกจากกามเนี่ยนะพระองค์ไม่ผูกพันในกามอ่ะเพราะพระองค์สลัดออกด้วยเนกขัมมะพระพุทธเจ้าจะไม่โกรธเพราะพระองค์เนี่ยสลัดออกด้วยอัพยาปาทะคือความไม่โกรธพระองค์นี้ไม่คิดเบียดเบียนใครเพราะพระองค์มีธาตุแห่งอวิหิงสาธาตุคือความกรุณาจะไม่เบียดเบียนใครและพระองค์นี้ก็มีอรูปฌานก็สลัดออกจากรูปทั้งหมดพระองค์นี้บรรลุอริยสัจธรรมบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะด้วยอรหัตตมรรคอรหัตผลเป็นต้นเนี่ยพระองค์จึงไม่ยึดติดในสักกายธรรมทั้งหมดนะครับไม่ยึดติดในขันห้าแม้แต่ขันใดขันเดียวก็ไม่ยึดสักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือธาตุที่พระองค์สลัดออกได้หมดแล้วนะครับพระองค์เลยมีนิสสารณียธาตุห้าอย่างและพระองค์ก็ยังมีวิมุตตายตนะทั้งห้าอย่างด้วยนะครับวิมุตตายตนะหมายว่าความหมายแรกก็คือฟังธรรมนะฟังธรรมพระองค์ก็ฟังธรรมนะครับพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ไม่ฟังพระภิกษุเทศพระองค์ก็ฟังอยู่นะบางครั้งเนี่ยนะพระภิกษุรูปหนึ่งสนแสดงธรรมอยู่นะพระองค์ไปได้ยินเนี่ยพระองค์ก็ยืนฟังอยู่ตรงนั้นนะถ้าแสดงทั้งคืนพระองค์ก็จะฟังทั้งคืนนั่นแหละบอกว่าพระองค์ฟังทั้งยืนฟังทั้งคืนเลยนะครับพระองค์ก็ฟังเหมือนกันนะวิมุตตายตนะข้อแรกคือการฟังธรรมข้อที่สองก็คือการแสดงธรรมนะในบรรดาผู้แสดงธรรมก็จะมีใครยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์ก็เป็นผู้แสดงธรรมข้อสามก็คือพระองค์นี้เป็นผู้ที่สาธยายธรรมนะครับคือพระองค์นี้ก็สามารถสาธยายธรรมถามว่าสาธยายธรรมนี่มีในสูตรไหนผมอ่านในสังยุตตนิกายนะครับอยู่ๆแล้วพระองค์ก็เปล่งขึ้นมางั้นแหละอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาเนี่ยพระองค์ก็เปล่งอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วภิกษุรูปหนึ่งมาได้ยินเข้าพระองค์ก็บอกภิกษุเธอได้ยินใช่ไหมได้ยินพระเจ้าค่ะเธอไปจำไว้นะสาธยายไปปฏิบัติตามนี้นะนี่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์นะแสดงว่าพระองค์ก็สาธยายเหมือนกันนะครับทีนี้สาธยายแล้วข้อต่อไปก็คือการตามเพ่งด้วยใจนะครับพระองค์นี้ก็พิจารณายกตัวอย่างเช่นพระองค์เอาเรื่องเวทนาเป็นต้นนี้มาตรึกอย่างมหาศาลนะครับเป็นนักพิจารณาธรรมนักวิจัยธรรมเลยนะครับเรียกว่าตามเพ่งด้วยใจนะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็การเจริญสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าวิมุตตายตนะแปลว่าเป็นบ่อเกิดแห่งวิมุตนะครับเหตุแห่งความหลุดพ้นไอ้คำว่าวิมุตตรงนั้นเนี่ยหมายถึงอรหัตผลเลยนะครับไม่ว่าการฟังธรรมก็เป็นเหตุแห่งอรหัตผลผู้ที่ฟังธรรมและเป็นพระอรหันต์นี่เยอะแยะไปใช่ไหมครับอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะกลุ่มภาษาริบุตรเป็นต้นผู้ที่แสดงธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะครับทั้งในขันธวรวรรคนะครับสังยุตตนิกายก็มีหรือว่าผู้ที่สาธยายธรรมแล้วบรรลุก็มีนะครับในวนปัฏฐสังยุตในสังยุตตนิกายเหมือนกันภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นนักสาธยายจนได้บรรลุเลยนะครับก็มีผู้ที่ตามตรึกด้วยใจก็คือผู้ที่พิจารณาพระธรรมนะครับแล้วบรรลุก็มีแล้วก็ผู้ที่เจริญสมถะแล้วก็อาศัยการเจริญสมถะแล้วบรรลุธรรมก็มีนะครับทั้งนี้เขาเรียกว่าวิมุตตายตนะเหตุแห่งวิมุตต5แล้วก็วิมุตติปริปาจนียะปัญญาคือปัญญาเป็นเครื่องบ่มวิมุตติอีก5อย่างนะครับแล้วก็อนุสติฐาน6คือที่ตั้งแห่งอนุสติ6ประการคือพุทธานุสติเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็เจริญพุทธานุสติเป็นต้นนะครับองค์ก็เจริญไม่ใช่ไม่เจริญตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่าพระองค์มีคุณธรรมเหล่าใดเหล่าใดเนี่ยพระองค์ก็ตามระลึกนะครับหรือว่าพระองค์ก็ระลึกถึงพระโลกุตระธรรมทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระองค์ก็ระลึกนะครับระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์เนี่ยพระองค์ก็ระลึกถามว่ารู้ได้ว่ายังไงว่าพระองค์ระลึกพระองค์ตรัสว่าภิกษุผู้เจริญสัมมาประธาน4ก็มีในบริษัทนี้ภิกษุผู้เจริญอิทธิบาท4ก็มีในบริษัทนี้ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7ก็มีในบริษัทนี้ภิกษุที่เจริญอัปปมัญญาก็มีในบริษัทนี้นะพระองค์นั่งสาธยายให้หมดแล้วก็มีภิกษุที่เจริญอานาปานสติก็มีอยู่ในบริษัทนี้นะแล้วพระองค์ก็แสดงไปนะแสดงว่าพระองค์ก็เอา คุณของพระสงฆ์เหล่านั้นคุณของสาวกเหล่านั้นนั้นมาพิจารณาด้วยนะครับหรือเห็นพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะท่านนั่งกับนั่งอยู่เนี่ยนะครับพระองค์ก็พิจารณาท่านเจริญคุณธรรมเหล่าใดอยู่พระองค์ก็เอามาแสดงนะครับเหมือนในคัมภีร์อุทานทั้งหลายแหละนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยังมีอนุสตินะครับหรือระลึกถึงคุณของเทวดาว่าเทวดาแต่ละสวรรค์แต่ละชั้นมีคุณธรรมเหล่าใดพระองค์ก็เจริญหรือจาคานุสติพระองค์ก็ระลึกนะว่าที่พระองค์เคยให้นี่อะไรมั่งที่พระองค์ไม่เคยให้พระองค์ก็ตามระลึกนะครับศีลานุสติว่าพระพุทธเจ้ามีศีลเช่นนั้นเช่นนี้เช่นนี้พระองค์ก็ระลึกนะครับพันพระองค์ก็ตั้งมั่นอยู่ในอนุสติ6เหมือนกันและพระองค์ก็ยังมีความเคารพ6คารวะ6ประการคารวะ6นี้ยังนึกไม่ออกนิสสารณียธาตุอีก6นะครับธาตุเป็นเครื่องสลัดออกเลย6อันนี้ก็ดูได้ในอังคุตรนิกายเหมือนกันนะครับหมวด6แล้วก็สัตตวิหารธรรม6นะครับธรรมมันเป็นที่สงบ6อย่างนะแล้วก็อนุตริยะ6นะครับทัศนานุตริยะสวนานุตริยะนะครับการเห็นที่ดียิ่งนะครับการฟังที่ดียิ่งการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมแล้วก็การได้อันยอดเยี่ยมนะครับลาภานุตริยะแล้วก็การรับใช้ปาริจาริยานุตริยะครับการตามอาการปรนิบัติที่ยอดเยี่ยมนะครับนะการเห็นการฟังการได้นะเห็นก็ทัศนาฟังก็สวนาได้ก็ลาภาแล้วก็สิกขานุตริยะนะครับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมปาริจาริยานุตริยะการระลึกที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อนุสตานุตริยะการตามระลึกที่ยอดเยี่ยมนะครับอันสิ่งที่ตามระลึกเหล่านี้พระองค์ก็มีในตัวพระองค์นะครับแล้วพระองค์ยังมีนิเพทภาคิยสัญญานะครับสัญญาที่เป็นไปในการฝ่ายชำระกิเลสอีก6ประการนะสัญญาเหล่านี้พระองค์ก็มีเช่นอนิจจสัญญาเป็นต้นนะครับหรือพระองค์ก็ยังมีอภิญญาอีก6ประการนะครับอิทธิวิธีเป็นต้นนะครับการแสดงฤทธิ์ได้และอาสาธารณญาณ6อาสาธารณญาณ6ก็คือ1นะครับมหากรุณาสมาบัติญาณนะอินทรียปรปริยติญาณอาสยานุสยญาณยมกะปาฏิหาริยานสัพพัญญุตญาณแล้วก็อันหาวรณญาณนะครับเป็นอาสาธรรมญาณญาณที่ไม่ทั่วไปของพระพุทธเจ้าอีก6อย่าง สมมุติว่าอย่างพระอรหันต์ทั่วๆไปนี่จะได้อาสาธรรมญาณนี่มั้ย ครับไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้ ถ้าได้ก็ไม่เรียกว่าอาสา ครับเพราะว่าคือถ้าท่านได้ถ้าท่านเหล่านั้นได้ก็ญาณนี้ก็จะไม่เป็นอาสาธรรมจะมีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแสดงยมกะปาฏิหาริย์ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่มีพระมหากรุณาสมาบัติแบบในปฏิสัมภิทาได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะรู้อาสยานุสยะคือรู้อัธยาศัยและอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ความยิ่งความหย่อนและอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับที่จะมีสัพพัญญุตญาณรู้สรรพสิ่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะมีญาณที่ไม่มีอะไรกลางกั้นเลยนะครับแค่นึกปุ๊บรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะมีสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเรียกอาสาธารณญาณไม่ทั่วไปและพระองค์ก็ยังมีอปริหานิยธรรม7ครับธรรมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมนะครับธรรมที่ไม่เสื่อมก็ดูได้ในมหาปรินิพพานสูตรนะครับมีหลายนัยยะด้วยกันแล้วก็พระองค์ก็มีอริยทรัพย์อีก7ประการนะบรรดาคนที่รวยที่สุดนะครับไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าแล้วนะครับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะศีลเนี่ยนะพูดถึงศีลเนี่ยพระองค์ร่ำรวยศีลมากที่สุดถ้าพูดถึงศีลเนี่ยคนมีศีลก็คนมีทรัพย์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยศีลเนี่ยรวยที่สุดเพราะฉะนั้นทรัพย์พระองค์ไม่ยากและพระองค์ยังมีหิริโอตัปปะนะครับนี่ก็เป็นอริยทรัพย์นะครับพระองค์ยังเป็นพหูสูตรได้ยินได้ฟังมากพหูสูตรมี2อย่างนะได้ฟังมากอย่างหนึ่งพหูสูตรด้วยการฟังกับพหูสูตรด้วยการบรรลุอย่างนะในสิ่งที่ถูกบรรลุทั้งหลายแหละใครจะยิ่งกว่าพระองค์ผู้ที่มีทรัพย์คือจาคะก็จะมีใครจาเสียสละเท่าพระองค์มีทรัพย์คือปัญญาใครจะมีปัญญาเท่าพระองค์มันพระองค์พงจึงมีอริยทรัพย์เป็นคนที่ร่ำรวยมหาศาล เออเราเคยได้ยินมาว่าอริยทรัพย์เหล่านี้มันเป็นกุศลใช่ไหมครับแต่ว่าปกติพระอรหันต์เนี่ยท่านจะละกุศลเสียทั้งหมดอะไรเงี้ยตรงนี้บอกว่ามีทรัพย์มากแล้วก็ฟังแล้วก็เอ คือท่านมีแต่ว่ามันไม่มีวิบากนะครับมีแต่ไม่มีวิบากที่จริงนะมหากิริยาก็คือมหากุศลนั่นแหละที่เกิดในสันดานของพระอรหันต์เรียกมหากิริยาแต่ว่าไอ้กุศลที่มันให้ผลได้เนื่องจากมีตัณหา ที่ให้วิบากเป็นธรรมดาเนื่องจากมีตัณหาพระองค์ละตัณหาแล้วกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะถ้าจะเรียกว่ากุศลก็เป็นกุศลเพราะว่ากุศลนั่นแหละแต่เกิดในสันดานของพระอรหันต์เลยเรียกว่ากิริยานะครับเพราะคุณธรรมนี้มีแต่ไม่มีวิบากต่อไปทำไมจึงไม่มีวิบากเนื่องจากไม่มีกิเลสแล้วเขาบอกว่ากุศลเนี่ยนะจะให้ผลเนี่ยให้ที่ขันธ์5นะครับให้ผลเป็นขันธ์5นะทีนี้เมื่อต้นเหตุแห่งขันธ์5ไม่มีแล้วกุศลเหล่านั้นจะให้ผลในที่ไหนนะครับขันธ์พระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่แสดงธรรมก็แสดงไปกุศลจิตก็เกิดไปดีไปอะไรไปแต่ก็ไม่มีวิบากถามว่าทำไมจึงไม่มีวิบากเพราะไม่มีขันธ์ไปรองรับวิบากเหล่านั้นเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดวิบากเหล่านั้นสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ทำก็เลยเป็นกิริยาเป็นเรียกมหากิริยาไม่มีวิบากต่อไปเป็นธรรมดา โอกาสนะบางทีที่บอกว่ากรรมบางอย่างเนี่ยทำแล้วก็ให้ผลภายใน7วันภายในอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าทำบุญในทำกรรมที่เป็นบุญนี่จะได้ผลภายใน7วันไหม คือพระองค์ไม่ให้วิบากนะเท่าที่ฟังนะเจตนาเนี่ยหรือจะเอาวิบากเอามาทำอะไรครับพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีบุญมากที่สุดแล้วบุญในอื่นๆก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรอีกเหมือนกันนะบอกจะเอามาร่ำมารวยพระพุทธเจ้าก็รวยที่สุดในโลกแล้วนะครับเพราะว่าเอามากษัตริย์เป็นเมืองนี่คือลูกศิษย์ของพระองค์ท่านเหมือนกันเถอะไม่รู้กี่แผ่นดินเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะหรือถ้าโดยธรรมดานะพระองค์ไม่ต้องไปใส่บาตรหรอกพระองค์อยากได้ทองสักเขาลูกหนึ่งเป็นทองให้หมดนะพระองค์ก็เนรมิตเอาจะไปยากอะไรนะครับมองอะไรให้เป็นทองก็เป็นได้นะครับแต่ทีนี้ว่าพระองค์เห็นโทษของกามทั้งหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในพูดถึงทรัพย์เนี่ยนะพระองค์ยินดีโลกุตระทรัพย์มากกว่าที่ต้องการธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเหมือนเรานะพวกทองเงินเพชรพลอยก็คือมหาภูตรูปทั้งหลายพระองค์ไม่ต้องการหรอกเพราะว่าสิ่งที่พระองค์มีเช่นอรหัตผลสมาบัติเนี่ยสุดยอดของความสุขแล้วนะครับดีกว่านี้ตั้งเยอะแยะหรือนิโรธสมาบัติสุดยอดสุขไปกันนั่นจะไปยินดีทำอะไรกับดินน้ำลมไฟนะครับแค่แหวนเงินทองที่เราพูดก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะครับธาตุดินน้ำลมไฟพระองค์ก็เป็นผู้แสดงนั่นอสรพิษเห็นไหมอานุนะครับเห็นพระเจ้าข่านั่นแหละพระองค์มองเป็นงูเห่าว่างั้นกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเหมือนหัวงูเห่าว่างั้นนะกามทั้งหลายเหมือนความฝันกามทั้งหลายเหมือนหลุมฐานเพลิงองค์เขาบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยนะมีความสามารถหรือว่ากำลังของท่านมีอยู่7อย่างนะ1ท่านเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยชำนาญมากเหมือนกันนะอย่างหนึ่งแล้วก็มองเห็นกามทั้งหลายเหมือนร่างกระดูกมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4ในอินทรีย์5พละ5ในโพชฌงค์และในอริยมรรคนะครับนี่คือความกำลังของพระอรหันต์ท่านมีกำลังเหล่านี้อยู่ในตัวคือเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอันนี้ชำนาญมากสบายมากเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนี่สบายมากเป็นอนัตตาเนี่ยสบายมากนะครับนี่เกิดกำลังของท่านแล้วก็เห็นโลภะที่ยินดีในกามวัตถุกามทั้งหลายนั่นคือหลุมฐานเพลิงนี่นะอันนี้เก่งมากจริงๆเลยนะเห็นโทษของกิเลสตัณหาจริงๆแล้วก็จิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4สมประธาน4เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ถนัดเลยว่างั้นเถอะอันคำว่าทรัพย์ในที่นี้ก็คือคุณธรรมทั้งหลายเองนะแต่เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐนะครับถ้าเกิดกับปุถุชนทั้งหลายหรือเกิดกับพระเสขะทั่วๆไปก็จะให้วิบากแต่ทรัพย์เหล่านี้มีกับพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้วิบากต่อไปเรียกว่ามีไว้ว่ามีความบริบูรณ์ว่างั้นเถอะถ้าเราเคยได้ยินว่าผู้ทรงคุณครบถ้วนบริบูรณ์หมดเลยว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้านะครับท่าน แต่แปลกนะครับที่ผมก็ต้องไต่เหมือนกันเวลาทำบุญเนี่ยทำไมบุญไม่ให้วิบากแต่เวลากรรมในอดีตที่ทำไว้เนี่ยยังตามมาให้วิบากอยู ่อ๋อบุญคือเหตุที่ทำนะครับเราก็ต้องดูว่าเหตุใหม่ที่ทำเนี่ยมันมีกำลังขนาดไหนด้วยสมควรที่จะให้วิบากเป็นทิฏฐธรรมภายใน7วันไหมล่ะบุญเนี่ยหาที่ไหนครับหาที่เจตนานะครับคือถ้าเราจะถามความมั่นใจว่าบุญเมื่อไหร่จะให้ผลสักทีนึงคุณทำเจตนาแบบนั้นได้ไหมล่ะถ้าทำเจตนาได้ขนาดนั้นยิงบุญก็ให้ผลในขนาดนั้นยิงก็สามารถให้ผลแต่ครนี้ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างว่าอดีตเนี่ยนะเราเป็นคนมีหนี้สินไม่รู้กี่พันล้านนะครับมาเพิ่งทำรายได้เดือนละ10,000-20,000เนี่ยนะว่าทำไมไม่เห็นเหลือสักทีเอาคุณหนี้สินมันเท่าไหร่อ่ะนะครับแค่บางอย่างนี่ก็จ่ายหนี้เก่าไปก็ไม่วาดไม่ไหวแล้วนะครับ ก็ถ้าหากว่าสมมตินะคิดดูว่าถ้าเราเกิดทำอกุศลมาสัก20ปีนะลองเจริญกุศลให้มันชำนาญเท่ากับอกุศลนั้น20ปีนะไม่ได้ดีให้รู้ไปนะครับแล้วให้มันบวกลบคูณหารให้มันสมดุลกันหน่อยนะแต่ถ้ามันให้พร้อมกันเนี่ยนะโอ้โหดีใจกับร้องไห้มันใกล้ๆกันนี่มันยุ่งเหมือนกันนะมีรถเนี่ยก็รถก็ชนกันโครมมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยเอาไงครับบุญก็ให้ผลสมมติเรามีรถคันหนึ่งนะบาปก็ให้ผลเนี่ยรถถูกชนอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้อีกนั่นแหละดีแล้วนะครับแต่ว่าบุญให้บวชนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับบุญให้บวชอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ได้บุญธรรมดาละต่อไปพระองค์ก็ยังมีโพชฌงค์อีก7ประการนะครับโพชฌงค์แปลว่าธรรมะเป็นองค์ให้ตรัสรู้นะครับเพราะว่าพระอริยะท่านตรัสรู้ด้วยองค์เหล่านี้นะครับองค์แห่งความตรัสรู้ทั้ง7ประการไม่ว่าจะเป็นสติธรรมะวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็เอกคตานะครับคุณธรรมเหล่านี้ก็มีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระองค์ยังมีสัปปุริสธรรมอีก7ประการนะครับธรรมะของสัปปุรุษอีก7ประการพระองค์ยังมีนิชระวัตถุนะครับนิชระวัตถุเนี่ยนะครับวัตถุเป็นเครื่องกำจัดอีก7ประการธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อเกิดขึ้นก็จะกำจัดธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็มีสัญญาอีก7ประการก็ดีก็ดูในสัตตกนิบาตนะครับในธรรมะหมด7ทั้งหลายก็พอดูเทียบๆได้นะครับหรือว่าเทศนาว่าด้วยทักขิณายะบุคคล7ว่าทักขิณายะบุคคลเนี่ยมี7นะในนั้นเขาใช้ศัพท์ว่าไงครับเทศนาว่าด้วยทักขิณายะบุคคลนะครับคือคำแสดงถึงทักขิณายะบุคคลเนี่ยพระองค์สามารถจำแนกแจกแจงว่าทักขิณายะบุคคลเนี่ยมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วพระองค์นั้นยังมีเทศนาว่าด้วยพระธรรมของพระขีณาสพ7คือสามารถแสดงกำลังของพระขีณาสพนะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านมีอะไรเป็นกำลังอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยหรือพระองค์นี่มีเทศนาว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญา8ปัญญาเนี่ยจะเกิดได้เพราะอะไรเนี่ยพระองค์ก็สามารถแสดงได้หรือว่าสัมมัตตธรรมคืออริยมรรค8พระองค์ก็แสดงได้หรืออริยมรรค8เนี่ยพระองค์ก็มีนะครับการก้าวล่วงพ้นโลกธรรม8อันนี้พระองค์ก็ก้าวล่วงหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นลาภคือถึงมีลาภพระองค์ก็ก้าวล่วงเพราะพระองค์ไม่เพลิดเพลินในลาภถึงพระองค์เสื่อมลาภถูกด่าพระองค์ก็ไม่เสียใจไปกันนั้นก็เลยเรียกว่าก้าวล่วงโลกธรรม8นะแล้วก็พระองค์มีอารัมภวัตถุ8นะครับวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียร8ประการนะครับเป็นคนเพียรว่างั้นเถอะอาศัยเหตุการณ์ไหนก็เจริญความเพียรได้นะครับจะป่วยก็เจริญความเพียรได้นะจะเดินทางก็เพียรได้เดินทางเสร็จก็เพียรได้อาศัยเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ปรารภความเพียรได้หมดเลยนะนี่เรียกว่ามีอารัมภวัตถุ8แล้วก็มีอัคคณะเทศนา8นะครับเขาบอกว่าเทศนาที่ว่าด้วยขณะที่ไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้เนี่ย8อย่างเช่นว่าถ้าเกิดเป็นนรกเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ได้ไหมครับสิกขานี่เกิดเป็นเดรัจฉานประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้ไหมยากถ้าเกิดเป็นเปรตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไปเกิดเป็นพวกมีลักขะประชาชนถิ่นที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นมูเซอร์เป็นกะเหรี่ยงเป็นชาวดอยเป็นเวียดแกวเป็นเวียดนามเป็นอะไรบางอย่างนะบางกลุ่มบางเผ่าเนี่ยนะครับไปอยู่แถบแอฟริกาแถบอะไรเนี่ยนะครับถามจะประพฤติพรหมจรรย์นี่ได้ไหมเป็นคนป่าคนดอยคนเถื่อนทั้งหลายแล้วเนี่ยนะหรือถ้ามาเกิดเป็นชาวบ้านชาวเมืองถ้าเกิดมาสติปัญญาอ่อนมีตาบอดหูหนวกอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้เรื่องอีกนะครับหรือเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแต่สติสตังไม่ค่อยเต็มเลยนะครับไปเข้าโรงเรียนปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้การในงานอีกหรือดันไปเป็นมิจฉาทิฏฐิซะอีกนะครับตรงนี้ไม่ได้ขณะอะไรสักอย่างหรอกครับหรือว่าโอ้ดันไปเกิดเป็นอสัญญาสัตว์เนี่ยก็อันนี้ก็ไม่ใช่ขณะเพราะขณะที่เกิดที่จะได้ประพฤติพรหมจรรย์คือขณะที่เป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเป็นคนพอรู้ความมีสติมีปัญญานะขณะเหล่านี้กว่าจะได้นี่ไม่ง่ายแต่พระองค์สามารถมาแสดงให้เห็นได้ว่าคนที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยบริบูรณ์ก็นับว่าเป็นคนมีบุญเก่าว่างั้นเถอะนะก็รักษาบุญให้แล้วกันนะครับอย่าให้เสื่อมบุญเลยนะขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเลยเพราะผู้ที่ล่วงขณะไปแล้วไปยัดเยียดอยู่ในนรกเป็นอันมากแล้วว่างั้น ขออนุญาตถามเรื่องอะไรวัตถุเป็นที่ตั้งความเพียรนะไง8อย่างเช่นอาจารย์ยกเมื่อกี้มาว่าในขณะที่กำลังเดินทางในขณะที่ทำอะไรก็มีความเพียรอยากให้ลองยกตัวอย่างสักเล็กน้อย คือบางคนเนี่ยนะครับคิดว่าเนี่ยนะพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องไปกรุงเทพนะ วันถ้าคนขี้เกียจนะวันนี้ต้องนอนเอาแรงนะเพราะเราต้องเดินทางแล้วนะมันนอนเอาแรงก่อนอันนี้แค่กูสีดาวว่าถูกว่าถูกกลางความเบียดคันแต่นั้นบอกว่าโอ้นี่นะพรุ่งนี้จะต้องเดินทางนะระหว่างเดินทางไม่รู้ไปเจอใครนักนี่จะเจริญกรรมฐานได้ยังไงจะปรารภคำสอนได้ยังไงใส่ใจคำสอนให้ก่อนอย่างนั้นเถอะนะตรงนี้เขาเรียกว่าคนขยันอย่างนั้นเถอะเขาก็หาอุบายมาปรารภความเพียรให้หมดอ่ะนะบางคนก็บอกเออนะไปบิณฑบาตแต่บางคนขี้เกียจบอกโอ้ยบิณฑบาตก็ไม่ค่อยได้อาหารก็กลับมาก็นอนอย่างนั้นเถอะขี้เกียจบิณฑบาตก็ไม่ค่อยจะพอฉันอันนี้คนขี้เกียจเขาคิดนะคนขยันก็คิดเออบิณฑบาตไม่ค่อยได้ก็ดีร่างกายก็เบาก็ฉับกระเฉงก็ปี้กระเป๋าก็พอที่จะเจริญได้เหมือนกันหรือถ้าหากว่าได้อาหารดีๆมากก็โอ้ดีนะเนี่ยได้อาหารดีๆบริโภคซะดีเหมือนกันจะได้มีแรงเจริญกรรมฐานต่อไปนะท่านคืออาศัยแล้วก็น้อมไปเพื่อบำเพ็ญเพียรได้หมดนะหรือหายป่วยใหม่ๆเนี่ยคนบางคนก็คนขี้เกียจก็โอ้ยพึ่งหายป่วยใหม่ๆเนี่ยนะนอนซะก่อนเถอะพักผ่อนให้เพียงพอไปอะไรไปอย่าไปคิดอะไรมากอย่างนั้นเถอะแต่ท่านบอกโอ้นี่นะดีนะท่านนี่ไข้มันพึ่งหายเนี่ยนี่ทำไมรีบบำเพ็ญความเพียรถ้าเกิดมันเป็นอีกนี่จะไปเจริญความเพียรอะไรได้สักอย่างพันรีบเจริญนะนี่ก็เรียกว่าอารัมภวัตถุนะครับวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งปารภความเพียร8ประการนี่ต่อไปนะครับมหาปุริสวิตก8มหาปุริสวิตกก็คือความตรึกของมหาบุรุษนะครับไปดูในอนุรุทธสูตรนะครับในอังคุตรนิกายอรรถกนิบาตนะครับอนุรุทธสูตรถ้าจำไม่ผิดก็ข้อ120นะครับข้อ120นะมหาปุริสวิตก8ประการนะครับแล้วก็เทศนาว่าด้วยอภิพายตนะ8เกี่ยวกับเรื่องฌานทั้งหลายอะไรนะครับแล้วก็วิโมก8วิโมกก็เกี่ยวกับเรื่องฌานอีกเหมือนกันแล้วก็ธรรมที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลอีก9นะสายโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นมูลแห่งสติสัมปชัญญะเป็นต้นนะครับหรือว่าองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9ประการนะองค์ของภิกษุผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อความบริสุทธิ์นะครับปาริสุทธิประธานิยังคะใช่ไหมครับเมื่อกี้นะครับครับก็ดูได้นะครับในหมวด9นะครับในอังคุตแล้วก็เทศนาว่าด้วยสัตตาวาส9พระองค์เนี่ยสามารถแยกภูมิมันเป็นที่อยู่ของสัตว์ได้ทั้ง9อย่างนะครับมีรูปต่างกันมีปฏิสนธิจิตต่างกันมีรูปต่างกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันมีปฏิสนธิจิตเหมือนกันแต่รูปต่างกันเนี่ยนะหรือว่าเหมือนกันหมดหรือว่าต่างกันหมดอะไรเงี้ยพระองค์ก็แสดงได้หมดแม้กระทั่งอรูปทั้งหลายแม้กระทั่งอสัญญาสัตว์พระองค์เอามาแสดงได้หมดนะครับความสามารถอันนี้มีสำหรับพระพุทธเจ้าแล้วก็อุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตวัตถุอีก9ถ้าโกรธเนี่ยนะเมื่อโกรธขึ้นเนี่ยควรจะคิดยังไงเนี่ยนะครับแก้ปัญหาอันนั้นยังไงเมื่อโกรธเนี่ยนะหรือว่าทำยังไงจึงยังไม่โกรธนะครับพระองค์เนี่ยโอ้ฉลาดในเรื่องนี้มากนะครับคิดให้ไม่โกรธได้ก็แล้วกันนั่นนะคือให้รู้ว่าถ้าธรรมดาแบบนี้ควรคิดยังไงพระองค์ก็คิดนะครับพระองค์ไม่ปล่อยนะครับไม่ใช่โอ้ฉันหมดกิเลสแล้วฉันจะไปดูคนเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยพระองค์ไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับอุบายวิธีเหล่านั้นก็ปฏิบัติเอางี้นะพระอรหันต์ทั้งหลายนี่นะครับมีไม่มีตัณหาแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้หญิงมายั่วท่านอินทรีย์สังวรนะท่านไม่ได้ไปคล้อยตามอะไรเลยนะไม่คล้อยตามเด็ดขาดนะครับไอ้คำว่าไม่ใช่ไม่มองครับเจริญกรรมฐานไปเรื่อยอาจจะเจริญอสุภะเจริญปฏิกูลเจริญอะไรไปเห็นโทษพิจารณาโทษภัยทั้งหลายแหล่ไปเลยนะครับท่านไม่มานั่งโอ้เนาะผมก็งามเล็บก็งามฟันก็งามผิวก็งามไวก็งามอะไรก็งามไปหมดนะท่านไม่ได้คิดอย่างนี้นะครับท่านจะเห็นโอ้ร่างกระดูกเดินได้อะไรก็ว่าไปท่านตั้งสติอินทรีย์สังวรไว้อย่างดีนะครับ แต่ว่ากิเลสได้หมดไปแล้ว แต่หมดแล้วแต่ว่าคือให้บ่งถึงว่าท่านไม่ประมาทจริงๆนะครับเป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆไม่ใช่นั่งองค์ญาณวิปยุตไม่ใช่หรือหลับไปไม่ใช่ท่านใคร่ควรหมดนะท่านรู้อะไรเป็นอะไรหมดนะครับแล้วท่านก็ยังมีสัญญาอีก9ประการนะครับสัญญาดีๆนะครับแล้วก็มีนัตตธรรมอีก9ประการมีอนุปุพพวิหารธรรม9ประการอนุปุพพวิหารธรรมก็คือธรรมะที่จะเข้าโดยลำดับนะครับตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นจนถึงนิโรธสมาบัตินะและพระองค์ก็ยังมีนาถกัลยาณธรรมทำมันเป็นที่พึ่งอีก10อย่างแล้วก็พระองค์ยังมีกสิณายตนะบ่อเกิดแห่งกสิณก็คือฌานที่มีกสิณเป็นอารมณ์ทั้งหมดพระองค์ก็มีนะครับ และพระองค์ก็ยังมีกุศลกรรมบท10บริบูรณ์ทั้งนั้นแหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ดีหมดอ่ะและพระองค์ก็ยังมีสัมมัตตธรรมอีก10ก็คืออริยมรรค8บวกสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็เป็น10นะครับเรียกว่าสัมมัตตธรรมอีก10นะความยังลงโดยชอบนะครับหรือพระองค์ก็ยังมีอริยวาส10นะครับธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะ10แล้วก็พระองค์ยังมีอาเสขะธรรม10เช่นสัมมาทิฏฐิอันเป็นของพระอาเสขะเป็นต้นนะหรือพระองค์ก็ยังมีตถาคตพละหรือกำลังของพระตถาคต10ที่เรียกว่าทศพลยานนะครับก็ดูได้ในมหาสีหนาสูตรนะครับหรือว่าพระองค์ก็ยังมีอนิสงส์ของการเจริญเมตตาอีก11อย่างนะครับนะพระองค์ได้อนิสงส์ของการเจริญเมตตาหรืออาการของธรรมจักร12ธรรมจักรอาการ12ก็คือสัจจญาณกิจญาณกตญาณอย่างละ4ก็เป็น12นะครับสัจจญาณนี่4ใช่มั้ยกิจยานอีก4กตายานอีก4นะครับในธรรมจักรก็เป็น12ปริวัตตังนะครับครับนั่นแหละ312อาการนะดูในธรรมจักรนะอาการธรรมจักร12พระองค์ก็ได้และพระองค์เนี่ยทุดงคคุณ13นี่ก็บริบูรณ์นะครับแล้วพระองค์ก็ยังมีพุทธญาณอีก14ข้อพุทธญาณตามความเข้าใจของผมนั้นได้แก่พระองค์แทงตลอดอริยสัจ4พระองค์มีปฏิสัมภิทา4แล้วพระองค์ได้อาสาธารณญาณอีก6ประการนะครับเป็นพุทธญาณ14แล้วพระองค์ก็ยังมีวิมุตติปริปาจนียธรรมนะครับธรรมที่เป็นเครื่องบ่มวิมุตติอีก15ประการก็ได้ยินเข้าแปลอย่างนั้นนะครับธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตติ15ประการ15ประการนี้คืออะไรบ้างครับคือ1ถ้าจะเจริญสัตทินทรีย์นะเจริญวิมุตติวิมุตติคืออะไรก็ความหลุดพ้นน่ะได้แก่การอบรมอินทรีย์ทั้ง5นั่นเองนะครับอินทรีย์5เนี่ยนะจะเจริญได้1ถ้าเราจะเจริญศรัทธานะหลีกเลี่ยงคนไม่มีศรัทธาถ้าจะเจริญวิริยะนะครับหลีกเลี่ยงคนเกียจคร้านถ้าจะเจริญสติหลีกเลี่ยงคนประมาทถ้าจะเจริญสมาธิเลี่ยงคนฟุ้งซ่านถ้าจะเจริญปัญญาเลี่ยงคนเขลาก่อนนี่อันดับแรกนะครับเหมือนกับตามหลักมงคลเป๊ะเลยนะครับก็บอกว่าเลี่ยงคนที่ไม่มีอินทรีย์ทั้ง5ก่อนนั่นแหละอย่างที่2ก็คบคนมีอินทรีย์5นั้นน่ะคบคนมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญานั่นนะทีนี้แล้วก็พิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเป็นต้นนั่นเองถ้าจะเจริญสัททินทรีย์ก็หาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธามาเรียนรู้มาศึกษาถ้าจะปรารภความเพียรนี่แหละก็เช่นอ่านอารัมภวัตถุ8ให้มากๆเนี่ยนะอย่าไปอ่านกุสีตวัตถุมากๆอ่านอารัมภวัตถุเยอะๆนะครับเป็นต้นนะถ้าจะเจริญสติก็ศึกษานิมิตของสติให้มากๆศึกษาสมาธิก็สมาธินิมิตศึกษาปัญญาก็ญาณจริยาคือขันธ์อายตนะมาเพ่งมาไขควรให้เยอะๆนะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีอานาปานสติอีก16นะครับคือมี4จตุกะนะครับถ้ากับมี4จตุกะแรกนี่เรียกกายานุปัสสนาจตุกะที่2เวทนานุปัสสนาจตุกะที่3เรียกว่าจิตตานุปัสสนาจตุกะที่4เรียกว่าธัมมานุปัสสนาจตุกะแรกก็เช่นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อ1นะ2หายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นแล้วก็3ก็คือเพิ่งทําศึกษาว่ากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกระงับกายสังขารหายใจเข้าหายใจออกก็เป็น4ข้ออันนี้เรียกกายานุปัสสนากําหนดรู้ปีติกําหนดรู้สุขกําหนดรู้จิตตสังขารระงับจิตตสังขารนี้ก็เป็นเวทนานุปัสสนากําหนดรู้จิตนะทำจิตให้ร่าเริงตั้งจิตมั่นแล้วก็อันนั้นเพิกจิตนะครับอันนั้นก็เป็นจิตตานุปัสสนาแล้วก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงความคลายกำหนัดความดับก็ความสละคืนนั้นก็เป็นธรรมานุปัสสนานะครับอันนี้อานาปานสติมีวัตถุ16นะครับแล้วก็ยังมีอัตตปนิยธรรมอีก16อันนี้นึกไม่ออกว่าอะไรแล้วก็พระองค์ก็มีพุทธธรรมอีก18นี่ก็ยังค้นอยู่นะครับและพระองค์ก็ยังมีปัจเจเวคขณะญาณอีก19ปัจเจเวคขณะญาณ19ก็คือของพระโสดาบัน5ของพระสกทาคามี5ของพระอนาคามี5และของพระอรหันต์อีก4นะครับคือพระโสดาบันนั้นพิจารณากิเลสที่ละแล้วอย่างหนึ่งพิจารณากิเลสที่หลังเหลือนี่อย่างหนึ่งพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานก็เป็น5พระสกทาคามีอีก5พิจารณากิเลสที่ละแล้วกิเลสที่ยังเหลือพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานพระอนาคามีอีก5ส่วนพระอรหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่เหลือเพราะหมดกิเลสแล้วก็เลยรวมเป็น19นะครับนะพระโสดาบัน5สกทาคามี5อนาคามี5รวมเป็น15ข ของพระอรหันต์อีก4เป็น19ทีนี้ต่อไปพระองค์ก็ยังมียานวัตถุอีก44ยานวัตถุ44ก็เช่นนะฮะชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธแล้วก็ชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทานะครับก็ไล่ไปหาชรามรณะมีชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทาเป็นต้นนั่นเองอันนี้เรียกว่ายานวัตถุนะครับ44ดูได้ในเล่ม26นะครับในสังยุตตนิกายนิทานวรรคตรงไหนที่มียานวัตถุ44หรือว่ายานวัตถุ77นะครับก็มีนัยยะแห่งการพิจารณามีแนวให้พิจารณานะครับมีแนวให้พิจารณาตามนั้นในสังยุตตนิกายนิทานวรรคนะครับเล่ม26แล้วพระองค์ก็ยังมีอุทยพยญาณอีก50นะครับเห็นความเกิดของรูปขันธ์โดยอาการ5เห็นความเสื่อมของรูปขันธ์โดยอาการ5เพราะฉะนั้นเห็นเกิดเห็นเสื่อมของรูปขันธ์เท่ากับ10เวทนาขันธ์10สัญญาสังขารวิญญาณอีกอย่างละ10เพราะฉะนั้นเห็นขันธ์5เกิดโดยอาการ25เห็นเสื่อมโดยอาการ25เท่ากับเห็นเกิดเห็นดับโดยอาการ50เห็นโดยเหตุที่จริงนะเหตุเกิดกับความดับนะเห็นเหตุเกิดและความดับโดยอาการ50ของขันธ์5นั่นเองและพระองค์ก็ยังมีกุศลธรรมมากกว่า50กุศลธรรมมากกว่า50หมายความว่าจิตตุบาท1ที่เป็นกุศลเนี่ยนะหรือจิตตุบาท1ที่เป็นมรรคจิตผลจิตเป็นต้นเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะกุศลธรรมเหล่านั้นในมีบริบูรณ์ในพระองค์หมดกุศลธรรมมากกว่า50เช่นธรรมสังคีนีนะจิตดวงที่1เกิน50ใช่มั้ยครับคิดว่านับแล้วนับซ้ำอ่ะนะผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอย่างเงี้ยหรือว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิเป็นต้นนะพระองค์ก็สามารถแยกแยะได้อย่างละเอียดละออแล้วพระองค์ยังมียานวัตถุ77อันนี้ก็ดูได้ในเล่ม26ที่กล่าวไปแล้วและก็มีสมาบัติ 2,400,000 โกฏอันนี้ใช้ทุกวันนะครับปกติเข้าสมาบัติวันละ2ล้านประมาณวันละ 2,400,000 โกฏนะครับแล้วก็มีมหาวชิรญาณอีกเพียบหาที่สุดไม่ได้พิจารณากว้างขวางลึกซึ้งนะครับญาณประดุจเพชรเนี่ยนะครับ ขอครับไอ้ที่บอกว่าที่พระองค์เข้าอะไร สมาบัติ เข้าสมาบัติ2,400,000โกฏใช่ไหม ครับ นี่เขานับยังไงที่ว่า2,400,000โกฏ คือพระองค์ไม่ต้องมานั่งแช่อะไรก็เข้าผ่านไปได้คือเข้าแล้วเนื่องด้วยมนสิการนะครับมนสิการจะเข้าฌานนี้ก็สลับไปเรื่อยๆคือ1บางอย่างสลับอารมณ ์ตรงไหนที่นับ1 แค่ก็คือเข้า1สมาเข้า1เรื่อง1อารมณ์ก็เท่ากับ1เท่ากับเข้ากัน1เรื่องก็เท่ากับ1 นึกว่าเข้าครับนึกว่านับตรงขนาดจิต อ๋อไม่ครับไม่นับขนาดจิตเพราะขนาดจิตก็พักเดียวก็แสนโกรธแล้วนะครับคือก็คำนวณมานะครับแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือพระองค์น่าจะเป็นพระองค์แสดงเพราะอย่าลืมว่าอัตถกถาทั้งหลายก็คือปกิณกะเทศนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคืออาจจะไม่ได้ยกขึ้นสู่สังคีตินะครับครั้งที่1 นะครับแต่ก็สังคีตินะอัตถกถาแล้วก็พระองค์ยังมีเทศนานัยยะว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยในอนันตนัยยะสมันตปัฏฐานปกรณ์อันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอนันตนัยแล้วก็พระองค์ยังมีเทศนาด้วยนะยังพิจารณาเองก็มีแล้วก็ยังเอามาสอนได้ด้วยนะครับบางคนก็พิจารณาได้แต่สอนไม่ได้อย่างเงี้ยนะในท่านทั้งพิจารณาทั้งสอนเอาหมดอะแล้วก็พระองค์ก็มียานที่แสดงอาสยะของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดในโลกธาตุไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะครับสัตว์มีเท่าไหร่พระองค์รู้อาสยะของสัตว์ทุกสัตว์หมดพระองค์รู้อาสยะของเราหมดเลยนะแต่ถามว่าเราทำไมไม่รู้อ่ะคนตาบอดจะไปรู้มองเห็นตัวเองได้ยังไงดวงอาทิตย์ก็ส่องเห็นอยู่แล้วคนเนตเมื่อนับโดยคุณธรรมเนี่ยอะไรบ้างคุณธรรมที่พระองค์ไม่มีเหมือนกันแต่เพียบพร้อมบริบูรณ์เขาเรียกว่ามีภาคธรรมเพราะเหตุนั้นเมื่อควรจะกล่าวพระนามว่าภาควาเพราะเหตุที่ทรงมีภาคะแห่งคุณตามที่ได้กล่าวจำแนกไว้ท่านก็ขนานพระนามว่าภควาโดยรัศะอาอักษรเป็นอาอักษรนะครับพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าภควาเพราะหมายก็ว่าทรงมีภาคธรรมดังพรรณนามาชนีก่อนนะครับ อันนี ้ครับไม่จบไม่สิ้นเลยนะก็พรรณนาไปตามเนี่ยนะอันนี้เอาหัวข้อมานะครับนะอ่านสรุปอีกครั้งก็คือนะพระองค์นี้ทรงมีได้ทรงพาค่าแห่งคุณได้แก่ส่วนแห่งคุณอันเป็นนิรัตสัยคือไม่มีส่วนแห่งคุณอื่นที่ยิ่งกว่าอีกแล้วนะครับ ไม่จำกัดประเภทว่ามีเท่านั้นเท่านี้นะแล้วก็ไม่มีที่สุดด้วยไม่เป็นสาธารณะแก่บุคคลอื่นเป็นต้นนะครับอาทิแปลว่าเป็นต้นอย่างนี้คือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะพระองค์มีหิริโอตตัปปะพระองค์มีศรัทธาวิริยะพระองค์มีสติมีสัมปชัญญะพระองค์มีศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิพระองค์มีสมถะวิปัสสนาแล้วก็มีกุศลมูล3มีสุจริต3สัมมาวิตก3อนวัชชะสัญญาอีก3ธาตุ3สติปัฏฐาน4สัมมปัฏฐาน4อิทธิบาท4นะครับอริยมรรค4อริยผล4ปฏิสัมภิทา4ญาณกำหนดรู้กำเนิด4อริยวงศ์4เวสารัชยาน4แล้วก็องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอีก5สัมมาสมาธิมีองค์5สัมมาสมาธิมีญาณ5อินทรีย์5พละ5นิสรณียธาตุ5วิมุตตายตนะอีก5วิมุตติปริปาจนียปัญญาอีก5อนุสติฐาน6คารวะ6นิสรณียธาตุอีก6สัตตวิหารธรรมอีก6อนุตริยะ6นิเพทะภาคิยสัญญาอีก6อภิญญา6นะครับอาสาธารณญาณ6อปริหานิยธรรม7อริยทรัพย์7โพชฌงค์7นะสัพพุริสธรรม7นิชราวัตถุ7สัญญา7เทศนาว่าด้วยทักขิณยบุคคล7เทศนาว่าด้วยพละธรรมของภคีนาศพ7เทศนาว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญาอีก8สัมมัตธรรม8การก้าวล่วงการก้าวล่วงพ้นโลกธรรม8อารัมภวัตถุ8อัคคณะเทศนาอีก8มหาปุริสวิตก8เทศนาว่าด้วยอภิพายตนะ8วิโมก8หรือว่าธรรมะที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9องค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9เทศนาว่าด้วยสัตตาวาส9อุบายกำจัดอาคาตวัตถุ9สัญญา9นานัตตธรรม9อนุปุพพวิหารกระทำ9นาถกรณธรรม10กสิณายตนะ10นะครับกุศลกรรมบท10สัมมาตธรรม10อริยวาส10อเสขะธรรม10ตถาคตพละอีก10อานิสงส์เมตตา11อาการธรรมจักร12ทุดง13พุทธญาณ14วิมุตติปริปาจนียธรรม15อานาปานสติ16อัตปนียธรรมอีก16พุทธธรรม18ปัจเจเวขณะญาณ19ญาณวัตถุ44อุทยพยญาณ50กุศลธรรมมากกว่า50ญาณวัตถุ77สมาบัติ 2,400,000 โกฏนี้ใช้ทุกวันแล้วก็มหาวชิรญาณ5เทศนาว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยในอนันตนัยสมันตะประธานประกรณ์นี้ก็หาที่สุดไม่ได้ญาณที่แสดงอาสยะเป็นต้นของสัตว์ไม่มีที่สุดนะครับแล้วก็ในโลกธาตุที่ไม่มีที่สุดนะครับนี่ภาคธรรมที่พระองค์ทรงมีนะครับโอ้เราได้นับถือคนที่มีคุณงามความดีขนาดนี้กล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามินี่ก็ได้บุญแน่นะครับนะขอให้เรามีผู้มีส่วนแห่งธรรมะนั้นด้วยเถิดอย่างนั้นนะตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาเพื่อคือโดยส่วนหนึ่งก็ยังดีเหมือนกันเนี่ยนะมันขอจงเป็นไปเพื่อให้ได้นับถือท่านเหมือนกันมีจิตมั่นคงอยู่ในคุณความดีของท่านนี่ก็แจ๋วแล้ว